ابتدا کې د کامیابی د پاره وو صفات ضروری دي مسلمان انسان کې سو وو صفات انسانی پیدائش په وو مرحله راتي ریږي الله تعالی ستاسو د باندې وو اسمانونه جوړ کړی دي د دینه باد د توحید دلائل او نعمتونه د پیغمبراتو واقعات په دې خاطر چې د دې پیغمبر دعوت بغیر هی د وړاندنو پیغمبرانو دعوت ته هغه چې چاو نه منل هغه هم هلاک شو دې چې څوک نه ومني هغه به هم هلاکیږي. دنیا کې ښه ژوند دا د محبوبیت دلیل نه دی او په دنیا کې غریبی دا د الله د ناپسندیدګۍ دلیل نه دی. بیا اهل مکه ته وارننګ او د کائنات او تذکرہ چې دا د الله په توحید او د آخرت پر اتلو دلیل دی. الله په توحید او د آخرت د کائنات او تذکرہ پیغمبر ته دا حکم چې د خلکو رویه کې تاسو سره څنګه وي تب د عالی او د لوړو اخلاقو مظاهره کې او د پیغمبر ملګرو ته الله وایي چې شیطان مو انسټیګیټ نه کی جوش در نه کی. او بیا د مخالفینو ذکر چې سزا ستاسو مقدر ده. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شوی دی ایمان والا خلق. ایمان والا خلق دا یقینا کامیاب دی بس دا یو سرٹیفیکیٹ دی چې الله تعالی ورکړي چې ایمان والا خلق دا یقینا کامیاب دی نو بس اپوزیٹ سائیڈ اٹومیٹیکلی باندې چې چا ایمان نشته هغه ناکام دی تر چا ایمان نشته ای تباہ برباد. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی ایمان والا خلق او دا څوک دی نو دا رسول صفات دی لومبنی صفت خو شو ایمان لومبنی صفت څه شو ایمان اوس نور صفتونه الذین دا کسان لیم فی صلاتهم چې دی په مصلی کې خاشعون ډیر خشوع او عاجزی کوونکی توجه او تضرع سره الله تعالی دی چې مونږ کوي ډیر توجه او ډیر تضرع سره الله تعالی ته خشوع وي ډیر سوې خشوع الذين اتا کسان لهم فی صلاتهم خاشعون چې دی په مصلی کې خاشعون خشوع کوونکی دی خشوع معنا توجه او عجزی توجه نو دا کیفیت د مصلی دی دا څه شی دی کیفیت دی. والذین او هغه کسان هم عن اللغو چې دی د بے فائدې خبرې او بے فائدې کارنا مغرضونه مخ اړول کی دی دی وخت نه ضایع کوي. الله تعالی فرمایي ایمان والا خلق دی وخت نه ضایع کوي نه بے فائدې خبره کوي نه بے فائدې کار کې وخت ضایع کوي. سو شو نه بیٹھی ته کام نه وایي دا خو تاسو پتا قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی ایمان والا خلق نو داړو بنه صفات ایمان بنیاد ایمان بنیاد بی بنیاد بلڈنگ نو دی دارو ستوس بلڈنگ پر دی الذین تا کسان دی ام فی صلاتیم چ دی پمانځ پر کې خاشعون خشوع کون کی دی توجہ او تضرع نو ماوی دا کیفیت د مستی. والذین او آکسان هم عن اللغو مورزون چې دای د لغو وی بی فائدی کار دا یا بی فائدی خبر دا لغو ستا وی بی فائدی کار دا یا بی فائدی خبر دا. والذین آکسان هم عن اللغو چې دای د بی فائدی کار او د بی فائدی خبر وی دا غین مورزون مخ اڑون کی دی ای که زان نین وار کری وقت نزای کری دا دیکھ پنیز بانی دا وقت قیمت شتا دنی پنیز بانے وقت قیمتی لے ضائع کئی ہے نا قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی ایمان والا خلق نو ایمان ماہو بنیاد دے الذین دا کسان لے ان فی صلاتیم چی دی مانزخ پا کے خاشقون خشوکون کے دے توجہ او عجزی کیفیت دا مجھ دے. والذین آغا کسان هم عن اللغو چې دای د لغو نه مغرضونه مختاوونکي دي نو لغو څه ته وایي بې فائدې کار او بې فائدې خبره دی وخت نه ضایع کوي ایمان والا خلک دی وخت نه ضایع کوي دی وخت کې شکای دی وخت څه کوي وخت کې شکای ما تاسو ته واقعي ذکر کړی و دا زمونږ دی اسلاف چې دومره ډېر علمي خدمتونه کړی دي امام محمد رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقہ زیات تر هغه کمپایل کړی دی امام محمد کمپایل کړی دی رحمه الله صحیح څومره کتابونه لیکلي دي موطا امام محمد کتاب الاثار للامام محمد مبسوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیر کبیر سیر صغیر یو یو کتاب چې ګوري بلکې دا هغه سیر صغیر دا اسلامک انٹرنیشنل لا باندې دی څه باندې دی اسلامک انٹرنیشنل لا نو اسلامک انٹرنیشنل لا په هغه باندې په دې برټن کې یو سړی پی ریسرچ کړی دی انګریز هغه سره مسلمان شو هغه وی چې دا خو د وړکې محمد کتاب چې لوی محمد به څنګه دا خو د مسلمانانو وړکې محمد دی چې هغه لوی محمد دی اصل سره امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمت الله علیه امام سنۃ اللہ علیہ شاگرد دی او دا د فقہ کمپایلر دی صحیح او دومره لوی عالم دی دومره ډېر کتابونه لیکلي دي وخت به نه ضایع کو وخت به نه ضایع کو بلکې کور کې یو مشر خور و کور کې یو مشر خور و نو دا یې خور ته وي ویره په ډوډۍ خوراک باندې ډېر وخت تیریږي په ډوډۍ خوراک ډېر وخت تیریږي زه به دومره اوسګار نه ډوډۍ ته بکینم صحیح او خور به ډېر خدمت کو نو ته به لیکل کو او خور به خپل کې نوړای ته صحیح نو سره دې بعد دا ورته وي دا چې قولم ډېر مصیبت دی دې ته هم توجه کول پکار دی څه کول پکار توجه کول پکار دی نه ورته څه کو وی بس مال وړي ته وا هغه راکړه نو بس هغه ته مخې باندې وړي ته کړو بس دا بس لري اوسو پکې واره وګو ورپسې ورسته ځکه دا وخت نه صحیح او موږ خو ژوند ته یو هیته خوراک ته پاره صحیح مولانا عمر سے پالنپور رحمت اللہ علیہ وسلم دنیا میں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جینے کے لیے دنیا کی ایسا خلق خوراک کی دیر پارے چی جوان تیر کی پی چی سو کی پی چی جوان دی پاتی چی اب ایسا خلق جوان دی پاتی ہی دیر پارے چی خوراک ہوگی صحیح مونگا تو باب خال دے درہم نہیں اٹھ گی کسا گا تو بکارا کچھ لوگ کہتے ہیں جینے کے لیے لیکن کچھ ہیں جو جیتے ہیں کھانے کے لیے یعنی سخل خوراک جوان دا پارا سخل جوان تیرے ہی دا خوراک دا پارا یعنی پر سکاری نشتا صحیح اور حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے الکافر یاکل فی سبعت امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد حضور علیہ السلام فرمائی چھے کافر دے چھے خوراک کئی نو وڑا کل میڑا گئی مسلمان چھے خوراک کئی بس یوں کل مبان اکتفا ہوشی اور صحت راز اندر گئی دے بس پیغمبر علیہ السلام دیر قیمتی خبروں کو چھے الکافر یاکل فی سبعت امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد مسلمان د پر خوراک باندې اکتفا وکي د ځان چې بیا دی اکل او پسې اینو خري او کلو یو سپکار دی کلو یو جینجر پکار دی نه کوم په دې لغه خپل دې مې راځي نو کوم اورا دور صحیح ده او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان الله لا يحب الاكل الشرب النوم خدای نه خوخي هغه بندا چې ډیر خوراک کوي ډیر سکا کوي ډیر خوب کوي الاكل الشرب النوم چې ډیر خوراک کوي ډیر سکا کوي او ډیر خوب کوي نو امریکا کې څو ډیر خوب ونشي کولی د کار له وجې خو خوراک اوس کا خلک ډیر کوي ولې شمس سکل سکل درینک وارن والذین کسانو من اللقم مورزون جاید بے فائدے کار او بے فائدے خبرنا مختاون کی نو وخت ضایع کوي او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه دا بسنګ معلومه چې دا سړی هم مسلمان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ترکه ما لا یعنیه چې هغه نه به فائدې خبره کوي نه به فائدې کار کوي وخت نه ضایع کوي دا دی یو سړی د هم مسلمانې دلیل دی دا دی یو سړی د هم مسلمانې دلیل دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه والذین هم عن اللغو معرضون کسان چې دوی د بے فائدې کار نه د بے فائدے خبرنا مختاون کی نئن وار کی ویزا مرو باللغو مرو کراما کلار کے خلق لگیائی اگر وقت ضائع کئی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے پاس بائی ویت ڈگنیٹی دے پاس بائی ویت ڈگنیٹی دے دیر محترم و معزز طریقے سر دے خواہ کی تیرشی زان نئن باتے پدی مصیبتوں کی وقت ضائع کئی دوتا نپری والذین او آکسان للزکات فاعلون چې دای د زکات کول کی دي نو دا وایي چې زکات ادا کول کی دي د زکات کول کی دي او زکات اصل کې وایي پاکیزه ده زکات څنګه ستوي د زکات ته زکات هم زکوي چې سر مال پاکيږي زکات ته زکات څنګه وایي چې دې سر مال پاکيږي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل اولاد لپاره ناجایز کړو هم دې لپاره دی چې دا د خلکو د مال خیره دی څه شي تاسو خیره وایي خیره دا د خلکو د مال خیره دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سیدان زکات ما اخلي اغا صاحب زکات مال هغه له خلک گفتونه ورکړي سبو کې اغا صاحبان چې دې له بسور کې زکات ورنور کې توفی ورکړي ځکه دا د مال خیره دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا خیره سم زما اولاد مور کوي هغه له خپل مال نه پاک شي والذین هم للزکات فاعلون او هغه کسان چې د زکات کوونکي دي نو پاکی ځای کارونه کوونکي دي نو دا شامل دي هر د پاکی ځای کار لا بدنی پاکی مالی پاکی سمرا عالی کارونه چې دي د ټولو ته زکات وي صحیح والذین آکسان لفروجهم چې دوی د عورتونو خپل د پاره پرایویټ پارتس فروج معنی پرایویټ پارتس هم لفروجهم چې دوی د پرایویټ پارتس حافظون ګارد کوم کی دی حفاظت کوم کی دی پرایویټ پارتس دا ګارد کوي دا حفاظت کوي چې څومره زیات د دې حفاظتو کې ایون د خپل نظر نام بلا ضرورت دومره به الله تعالی تا شخصیت محترم کی دومره به الله ستا شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د مسلمانانو وړاندې هم چرته بلا ضرورت د خپل دا زنګون وای د زنګون ا د نامې په دامیز کې کومې څه چې دا ما د ضرورت نه بغیر چرته نو کتلی وای او نه مې کتلی چرته مې یو خدا چې کوم مثلا صفائی کولې هلته خو مجبوری ده کنه ما بلا ضرورت چرته نه دی کتلی د خپل بدن ته چې دا سخه کار دی صحیح حضرت عثمان حیا مشهور حدیث کې راځي حضرت عائشہ فرمائی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو وار پخپل کور کی داسې بے تکلف ناست بے تکلف معنا یعنی دا پنډه وګا کې ښکارا او ګرمي وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستور هم داسې چت او داسې نن په داسې ناروا خو ندی کنا روا دی نه په طرف عورت نه او له حضور سره شروع کی حضور علیہ السلام په داسې بے تکلف ناست حضرت ابوبکر راغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیت باندې ناست حضرت عمر راغے حضور خپل کیفیت باندې ناشته بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور ته وی چې حضرت عثمان راغله دي دن راتلو غواړي اجازه غواړي چې دن راشي حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمایي چې زه پردې شاته کور کې ناشته ما دا حالات په قدر نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام زر پر پنڈای مبارک پټې پټې او نستونه برابر حضرت عائشہ فرمایي چې کله مې فل ختم شو به مې چې او کار نه وکړ زما بابا راغی تاس داسې بے تکلف ناسو حضرت عمر راغې بے تکلف ناسو حضرت عثمان چې راغې تاسو زر ځان برابر کړ وی چونکه عثمان په خپل دا کار نه کوي هغه دومره زیات حیادار دی خپل بدن دومره پرده کې ساتي لکه ورجن او پیغل جینې چې بدن څنګه پرده کې ساتي ا دومره حیادار دی او اولا استحي عن رجل يستحي عنه ملائکه الرحمن دا هغه حیا به دومره مثالی ده چې ځمکه خو پرې د اسمان کې فرشتو لوم ده عثمان نه حیا ورزی اسمان فرشتو له د عثمان نه نه د عثمان رضی الله تعالی ډیر او دی وجه روایت کرا چې سلوی خرزه کله دی باغیان دی بسیج باغیان بسیج رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته راغی وی چې تاسو اجازه کوي چې کله خلیفہ ډیکلریشن شرط دی څه شرط دی ډیکلریشن شرط دی آرډر شرط دی نو کله تاسو اجازه کوي دا خو سره پیزه او خلک نه خمنګ دا سه لاس کوي روان نو د عثمان رضی الله تعالی عنه نو کولی روان ولې مړې دی خو لا جرم نه کړې صرف زی بي سي چ کړې حرکت خو نه کړې دا خو اراده ده نه په اراده باندې چې سزا ورکول نه شرع ان جائز نه سپاک باس سره په اراده باندې چې سزا ورکول دا خو شرع ان خو کار نه یو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماته چې عثمان د مسلمان وسله چې کله د مسلمان مړولو لپاره یو ځل راوځي او یو ځل د مسلمان خلاف استعمال شي بیا به قیامت پورې دا واپس نه ځي خپل کیږي دا نو بیا زنه تر اوسه پورې ویلا د اسلام تاریخ کې دغه چې مسلمان مړ کړی دی نشته حضرت عثمان په اسلام کې دنه د مسلمان د لاس نوم باندې مقتول دی صحیح او حضور علیه الصلاۃ والسلام چې عثمان چې کله د مسلمان د لاس مسلمان مړ شي نو بیا تر قیامت زور مسلمانان چې د مسلمان د لاس مړی په دې ډومبي قاتل باندې بد هغه مرزا مو پته ځکه بنیاد دی خیره نور دی چې حضرت علی دی وی زنه غواړ چې دنیا کې به خلک مړیو زما ریکارډ باندې بخې چې نو به قتل لکړې مسلمانان ته وشي صحیح نو سړی خرزه دغه سي بي سي جو سمې ته مو راز دا چې موږ تر هغه دیوار باندې ودا خلک اډرس خلک اډرس په خطاب ورته ورته ګوره تاسو ما ولې مړ ځکه پیغمبر علیه السلام یې وې چې سړی خو عالم روا چې قتل کړي هم په عدالتي حکم باندې باندې سوال یې وړي عدالتي حکم باندې چې اسلامي عدالت وي او هغه کیس پروسس کی نو که قاضي وپاړي نو بیا به آرډر کې چې دې ایکزیکیوټ کړي لیسو کې ایکزیکیوټ حضرت عثمان رضی الله تعالی ما چا ته څوک نه مړ کړي څوک یې زخمي کړی هم نه چره صحیح اوی حضور علیه السلام فرمایي چې اله مړکا عدالتي حکم باندې چې کده واده کړي او زنا یې کړي او زنا په پروش و ثابت شو په نو به ما خو زنا خو تر زما په ذهن کې تصور د اسلام نه مخکې نه راغلی اسلام نه مخکې ما چا ته تصور نه ذهن کې راغلی او به تاسو ته پته نه ده چې حضور علیه السلام ما ته درې واره د جنت بشارت راکړې څو واره درې واره یو واره هغه لسو صحابو سره چې قبله تاو شو موږ ورپسې تاو شو صحیح او دویم دا د یهودیانو کوی بیر روما چې ردی او پیغمبر علیه السلام ته ډېر خوښ وي خوږی یخې اوبه وي حضور علیه السلام وي لکه چا دا بیر روما واغسته مسلمانانو دپاره وقف یې کړ وجبت له الجنه دی به جنت ته ځي ما هغه پیمنټ وکړو یهودی هغه ډېر بالا کا اته زره دینار هغه زمانه کې دی وسته سوره اته زره دینار اته ملیون ډالر وایي صحیح ما هغه پیمنټ وکړو تا حضور علیہ السلام چې عثمان تا جنت خدای نه قیمت باندې واسط نو بیا غزوې تبوک کې چې ډېر زره آرمی روانه و 1200 میل سفرو د بیزنطین امپایر خلاف روانه و د سوپر پاور خلاف حضور علیہ السلام د ډونیشن د پاره اوه صحیح او ما ډونیشن ورکو ما ته بلا کې پته چې عثمان بس د ریټور فوج ضرورت پوره کا مې ما یې پوره وشي ما وې پورا بشی او چې کړه پورا مکرل نه حضور وچ من جهل چې شر اسرا وجبت له الجنه کوم سړی چې دا ضرورت پورا کړل د لپاره جنت واجب شي اته سم ما وله مړوي تاسو وله مړوي صحیح او بیا را کوس انا دا سلیخ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سوای د پینځو ورځو نه یا سوای د بیمارینه کله کوجه کوله بنا د صائم الدهر او همیشه به روزه وا حضرت عثمان چې کړه مسلمان شه درو جنو ماته کړی همیشه به روزه وا صرف د اختر پر ورځ به روزه نه و او د لوی اختر سره ورځ به روزه نه و یا چې کله ډیر بیمار و چې روزه به نشو ساتلې ان دې به صائم الدهر او همیشه به روزه وا صحیح ار دې وجه د دوستاتو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین حضرت حذیفه فرمایي رضی الله تعالی عنہ وې چې زما به خوراک ته اراده وشو نه مای چې نو روزه ماته وخت کې د عثمان سره لاړ شي نه د عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی دسترخوان و ماده اوسو دسترخوان یې ډیر لوی دسترخوان حضرت حذیفه یې چرته نیم تر د عثمان د زخان باندې چې د سالم روسکړي لیمز بنو پاتې یې باندې چې دسترخوان به وګړي ته سو براتو پسونا او ته کړي سالم د پښتون او ها غوی ګوډه او نو وېچ دا یی دا روست لیمب دا به د عثمان په دسترخوان باندې هر وخت پاتو حتی چې به حج او سلام لاړ نو په مینا کې د عثمان لوی ټینټ وو رضی الله فستا لوی ټینټ په لګولو نو څومره خلک به وو را طلبا د عثمان په ډوډۍ باندې ورته نو هغه به هني چیز هني چیز خرما خجورې صحیح لیمز او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د عربو په داخ ته کې نوم بنې سړیو چې د غنم وړو وړو چاڼې درې سم کې ده تر چاڼې درو وای چاڼو وای کې سړی غل به لول غل به لول حالانکه د غنم وړو دا به چې غل به لول نو چې څنګه به وړو کړو چې ټول راځي صحیح بلکې عربو په د قربو شو حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام د پاره مونږه قربو شو وړو کړو قربو شو څه کړو اوربشی تاسو اوربشی نه اوربشی اوربشی ما وړکړي نه مونږ بغل بیلول نه خدا سه مونږ له هوا ورکړه اپ کې مونږ ورکړه نو چې کوم بوس پته امه هغه بوالو تر هغه د بدن د پاره دی اخي هټه د پاره دی اخي صحیح شو نو بار دې په دغه توس مار دې راته نو ډیر خوش خوراک سره او ډیر خوش پوشاک سره ډیر خوش پوشاک سره او هر دې عثمان رضی الله تعالی عنہ یو به خوراک ډیر اعلی کو یو به جامه ډیر اعلی اچول کور به ډیر اعلی جوړو او عالم او سردی به ډیر اعلی ساتل نو بس کوم دغه سلوک کړم دي سیف الله خان دا ټول خلک سره پاره منډي وای سلوک کړم پاره او تاسو ماره ده دا نو په دې هغه باندې خوش پوشاک او ډیر خوش خوراک او ډیر خیس ورنه مالک او ډیر خوکور مالک صحیح خدا هم نه چې ګینه ځان لا ماتاش دوی چې غزوه تبوک کې ډیر سره آرمی و د ټولو حضور صلی الله علیه و سلم په منبر ناست او دعوت ورکو خلکو ته چې دا آرمی نه هیلپ کوي دا آرمی هیلپ کوي نو تاسو عثمان بلک سات پاسې نمبر په نمبر به میتو اباله به اقتابها و احلاسها او یک مشت زکه نوی چې خلک هم انسپایر کول څه کول خلک انسپایر کول څه فاند ریزنګ چې کی نو خلک به انسپایر کړي خلک به انسپایر کړي نو حالت کم شیر شاه بل فرض او یې یاره بل لزر ډالر ورکو نو موږ ته په یو ځل موایا څه په یو ځل زر زر وایا یو یو زر چې یو زر دی وای نو موږ جو مرګري زر ډالر ډونیټ کول جزا الله مې الله سبحان و تعالی کوي بیگ ریوارډ یو کس به انسپایر شي هم سر ډالر ورکړي نو لاس من ټپس دی او بل ضروري نو بیا بل کس انسپایر شي په دې سره وکړي اګه دا په یو ضروري چې لاس سره راځي خو چې وکاس مې انسپایر شي سر ډالر ورکړي دا پھر بی دی اینڈ اف دی سټوري صحیح نو حضور حضرت و سلام هغه چې تقاضا کولا حضرت عثمان بدر سي سر سر او خان به اقطابها و احلاسها معنا چې دغه او خانو څومره لوازمات دي او دغه مجاهد څومره لوازمات دي انکلودینګ هیز فیملی دغه خاندان سمیت یعنی دغه خاندان کفالت هم اغه د مسلمانین پروواید کوم چې څومره اسلحه او څومره پیسې پکار دي د سفر لپاره اغه ورته ورکوم صحیح او بیا دا تقریبا د درو میاشتو سفر سوره درو میاشتو سفر یو وار خوراک کمیرا و نو حضور علیه السلام د میدان تبوک کې د خوراک کمی دي اللهم ارزقنا خدای ته موږ لپاره اسباب برابر کړي موږ له رزق راکا موږ له رزق راکا ما خام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراغه ورته وی جی یمن نا او شام نا زما یو قافله را روانه و د زرو خان رسوله د زرو خان یو قافله را روانه و د ژوند ټول ضرورت پکې دي نو ما وی خپل امریکا روان ته حکم وکړ چې هغه ټول تبوک طرف ته راواله چرته راواله تبوک طرف ته وی جی سار مانځو وخت به ان شاء الله ټول رسیدلی صحیح جسٹ امیجن چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته سورۃ دعاګانې کړې صحیح شو نوار ردی صائم الدهر روزه به نیول نه پدای یو سلوختم اورس د خزر حضرت نایلا هغه ور سره یو आवाज کور کی ناغه ورته نن خود روزه ماته په اورم سنشته او بوم نشته سنشته او بوم نشته نو سره په پرده د خپل خزر ته وای به خیر ته با یعنی بیا آزاد شه بیره کور او تیش صحیح او به ماته به روزه ماته ضرورت نشته ورسته خو روزه ده مینه ما اوس دی غرمه وخت لپاره آرام سم کول لیک آرام کو یو ټنٹ په وخت چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ابوبکر عمر دواړه درې ورته سره ناست صحیح او مخې د ترخان وړې ده نه نو او بوم پرتی دی فرمان پرتی دی خوراک هم پروت دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته چې عثمان مستا انتظار کو نن به دا افطاری مو سره کوي نن به دا افطاری نو نن دا یقیني ده چې دی به ما د سن سټ نو وړاندې شي دی چې ما شي کې بیا دې سکه چې میسج کوي کو یا به دې زینه ته آزاد شي صحیح خو به ته دا سره وکړه چې ما به یو عرب او لم به وو زمانه کې دا سره ورته لونګي ساده چې دا کې یو واه استعمال وو پر د عثمان رضی الله تعالی عنہ بازار کې یو هندستاني پرتګال وسته پرتګي وسته نو په دا یو سالو ختم اورز اخر دې ما یو پرتګال وسته ای به وسته په رقم زه هغه راکړه نغې واغستو وې کله چې دوی راشي ما باندې حمله وکړي صحیح او ما راوځي نو زه نه غواړم چې د مرګ حالت کې زما په تل کولاو شي مې دی لونګې کې او د کولاو دې دوی مکان شته پر ټول کې د کولاو دې مکان نشته دا د حیا دار انتحاب دا د حیا دار انتحاب سړیو او وې چې په مرګ هم بدل ښکار نشي سړیو وې چې په مرګ هم بدل ښکار نشي اوس خو سړی پرې د خزي په ژوند کې بدل ښکارې صحیح دا به باندې شي بلکه پرون یو ډیر رسوا کون خبر ډیر پرون د پښتنو لپاره ډیر رسوا کون خبر په ارګ کې دا زمونږ مرګري دوی له دعوت ورکړه صحیح او زمونږ میان دی خویندې ورته راځم کړي وی هاف نه کې او بیا یې د خوشاله لپاره هغه باندې کېټ واکو کېټ واکو پېژنې صحیح کېټ واکو نه پېژنې چکم اڅه کم ځای کې ارګ کم ځای ارګ په خور کې والذین هم للزکات فاعلون کسان چې زکات د پاره کوونکي دي والذین او کسان هم لفروجهم حافظون چې د خپل عورتو د پاره حفاظت کوونکي دي اچھا د خپل عورت نه کار کوي الا على ازواج مگر خپل بیبیانو د پاره او ما ملکت ایمانو یا اغوینځه چې لاسونه د دوی داغه مالکان لې فانهم غیر ملومین نو یقینا داخل بدی باب کې د ملامت مستحق نه دی او شریعت جایز کړی دی د ملامت مستحق نه دی یعنی صرف هغه ته بدخ کار کوي داغه نه علاوه چا ته بدخ نه کار کوي فمن بتغا ورا ازالک پس چا چې طلب کو د دین علاوه د نور سو یعنی قضای شهوت د پاره یا سیکسوال ټچز د پاره د خپل مملوک وینځي او د خپل منکوه خزن علاوه الله کریم فرمای چې چا بل طریق خپل کړ فوډه کوم عادون د ظالمان فاولائک هم العادون لا کسان یقینا دوی د حد نه زیاتې کوم گیدی والذین آگزان لاماناتهم چې دوی د امانتونو خپل وغا دې ادوادو پر د پارا راغون رعایت کوم کی دي لحاظ کوم کی دي کمیټډ دي د امانتونو لپاره کمیټډ دي د وعدو لپاره کمیټډ دي او حدیث کی راځي جابر ابن عبد الله فرمای رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بیاناتو کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په درسونو کې عموماً برا دے خبر دا ذکرو چه لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له دا آغا سڑی دین نشتا چه دا آغا دا جب پاس نشتا دا آغا دا جب پاس نشتا او دا آغا سڑی ایمان نشتا چه دا آغا امانت قابل اعتماد نده منگور تا جب پاس داری وائیو چه سوخ پا لفظ سر کمیٹر نده دا وعده پاس داری نده جب موږ ته راځي به پاسداري او بلکې زموږ پښتو کې خو ما تاسو ته وایم ما موږ اسلام په خوا پرې خو د پښتو مور په زور پرې خو دا ګرځي صحیح شو کله زموږ په دې پښتو کې دومره بهترین اصول دومره بهترین قسم اصول زموږ د پښتنو او د پښتو د کلچر صحیح چې یو سړی با چې سره بازو کار به داسې وشو لا نه پته ولري دا د لا نه دومره خبره زه خو خیر او کور کوټم ها چې اوس به داسې یو سړی با چې ما سره شیخ اوسو دا په زر روپای نو پر سړی ورته اپروچ وکړ ورته د دې بزل 1500 روپۍ درکړه د دې بزل سره 1500 روپۍ درکړه وینم ما خپل سړی سره ژبه کړل نو وینم تر اوسه ولا پیسې ته نه دی راستي چې پیسې ته نه دی راستي نو 1500 ته اضافه مې لاویږي نو دا واخلا صحیح نه پښتون له غوسه ورته وې ته ما باندې ژبه پرې دی بیا خان چې خزه پرې دی صحیح نو ژبه اوس موږ ژبه خو دا ډوړه پرې دی صحیح ده اوس نه ژبه پاسته نه ده خو دی پاسته کشتل روګار اوس خلک ژبه پرې دي او خزه پرې دي انا کې د پښتنو په وطن کې خزه پرې خاوده او ژبه پرې خاوده دا دوه ډېر قابل نفس څنګه ہے ها دا غزه نه کنه اوس موږ ګړبړ شو خدای دې موږ واپس پر کلچر ته واپس مو شي خدای دې موږ واپس غیرتیان کی او اما پر زوی ما موږ پښتنو تر وتر غیرت او حیا کې دا دوه نه خالي مو سره اورې شي نور څه نه کوي ها والذین کسان لامانات و عادم راغون چې د خپل امانتو او خپل وعده د پاره راغون لحاظ کوم کې دي والذین کسان علی صلواته چې په خپل منځونو باندې حافظون محافظت کوم کې دي او د منځونو په حواله خدای دوه خبره وکړي په ابتدا کې وي چې الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه د کیفیت خبره وه چې مونږ ډیر ښایسته مونږ وي چې کله مونږ کوي ډیر ښایسته مونږ کوي او دلته پلورل وي والذين هم على صلواتهم يحافظون چې مونږ نه کوي پنځه وړه کوي دا نه چې یو کړه دوه خطا کړي نه کیفیت او کمیت دواړه کوالټي او کوانټیټي کوالټي او کوانټیټي نو په آیت نمبر 2 کې کوالټي د مونږ ذکر وا او په دې آیت نمبر 9 کې کوانټیټی د مونږ ذکر را چې مونږ ډیر شایسته کوي او پینځه وړه کوي مونږ ډیر شایسته کوي او پینزه وقت نو اس دا وہ صفات چا کی اولائے کدا کسان الوارثون دا وارثان دے مستحقان دی الذین آغا ارسون الفردوسا چی دے استحقاق سروڑی با فردوسن فیا خالدون دے با دے فردوس کے امیشے در دو استحقاق دے او فردوس پیغمبر علیہ السلام فرمائی ازا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس کلا چفدین جنت گواری نو فردوس دے گواری فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا دا دا جنت لوڑ زائد ہے اور جنت منزنے زائد ہے جنت فردوس دا دا جنت آغای صدا چھڑی را لوڑا دا پا ہائٹ مانے دا اور دا دا جنت تولا بہترین اور درمیانی زائد ہے سنٹرل پوائنٹ دے سنٹرل پوائنٹ دے نمائی دا دا جنت ڈاؤن ٹاؤن دے خوبت ماشان بگنیش دے صحیح وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يَقِينًا مُنْ پَيْدَا کَرِ دَ انسان نو سورة دا اللہ تعالی معنوی او روحانی درجات دا مسلمانان ذکر کرد کم؟ معنوی او روحانی نو سا اللہ تعالی جسمانی درجات دا تشکیل ذکر کئی چی دا انسان سنگ پیدا شویره دا انسان ندارتی او صفا ذکر کئی او صفو درجے ذکر کئی دا پیدایش چی ابتدا خوش شویره دا خوری نو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يَقِينًا مُنْ پیدا کرے دے انسان مِنْ سُلَالَةٍ سُلَالَة دیکھو گو رہے لٹر میننگ رائستلے شوشے سُلَالَة مانا سا رائستلے شوشے نعام تو پدی انگلی ترجموں کی لکلی دی ایکسٹریکٹ سرشے ایکسٹریکٹ او چاہ لکلی دی ایبسٹریکٹ رائستلے شوشے صحیح خوپ موجودہ دور کی چی سائنس نورم ڈیولپ شو امون تے نوٹ ٹرمز راکنل نو زی ترجمہ کو نیوکلیس زی ترجمہ کو نیوکلیس چی سولالا دا دا خط نیوکلیس دے چی اللہ تعالیٰ دے خط نیوکلیس راوست او چی کلا قرآن کریم آیتونا او دا پیغمبر حدیث را جمع کی ام دا دا نیوکلیس تصور تے راوزی زکا حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کلا اللہ دا آدم دا تخلیق ارادہ اکلا نو جبریل امین تے حکم اکو چی دا دیزمک دا مخ را جمع کا دا مزکی مخ را جمع کا ناغ دا اخپل لاس ریک کا پدی ٹول گلوب باندے دا لاس ٹولو کردو پدی ٹول کر باندے صحیح نردی ٹول صرف زکر جبریل لاس پدی جبریل لاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو وارے قتلے پڑھوں بھی وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قصد دل افق ٹول حرائے زندہ دے پا باڑی باندے لکھو ٹول افق دے دے پا باڑی باندے لکھو ولو ست میں تجناحیم شپک سو وزرے وے ندمر لوئے ہیوج باڑی چیئے لاس پہ سورے صحیح شو نا غلاس لسی او کردو نو را جمع کر عرفات سر خواتا یو خطة دا نومان وردو وی سوری وادی نومان نو وادی نومان کی دا خط را جمع کرا دا خور را جمع کرا نو حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سنویخ کال مسلسل پا دی خور بانی باران نو ورده سو ورده باران نو ورده لکه سنگر سائنس دانان وی چی دا خدا سوا لکه دا اور یو گول چی کرا سنگو لگا دا اور یو گولو چینو بارانو کو وریدر چیدائی بلکل یخ اکلا سیو کلا یخ اکلا او صرف یخ اکلا ابن عباس سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام منتو ہوئے چی پا دا خٹکے یا پا دا غمزک بانے با لوئی لوئی ہیوچ باڑای والا اسونا اغیب بگرزی دل پہ دینسور نو اس عرب دینسور نا پیجن دل صحیح نو پیغمبر علیہ السلام الفرس دخم ہوئے غٹ غٹ اسونا صحیح جو کہ اس عربوں تے وقت مانا کہ ڈائنوسور آئی ہوئی دھالا سبلا رہا تم سے میں پیش ہوں اس غلاب بعض وقت چرتا سکیلٹن را پیدا کی یوزار ہے اوزار کی سشیتی جوڑ سی سشیتی خود عرب اس باتگان ای ڈائنوسور سے پیجند نو پیغمبر علیہ السلام ورکس ہوئی الفرس الدخمو ہٹ ہٹ اسونا ہیوج باڑا ہے والا ناغی پکی دنگونا والا نو دا ایک خمبیرہ کلا ایسے کلا تا خمیره وای؟ نه نه پخاو پخور خو بیداش کرد. اخشن. واقع بیلشی خو بیاد دست راو پرسی. دا اولو چی واقع بی؟ او وقت پیتیر شی؟ موزمای خمیر سوال. خمیر دا خمیره مورد وای. نه خمیر شو. نه دا خطا دا ای خمیر کلا. او را دی خمیر نا بیا اللہ تعالی نیوکلیس راو بشتا. سید راو بشتا؟ نیوکلیس راو. نا نیوکلیس نی آدم جوڑک. سیو دا زاو تا داس نیو چیگنی دا خط منگی جو کری دی دا خط منگی نا دی بانی دیر محنت شوی دی سلوی اخکالا خوی بھران نو خوی دل دوبر ڈاینا سور پکی ٹوپو نوار دی اگر نیو پلیس راویت بیا آدم دور شو د دنیا هر بلا پتا کې موجود ده و فی کن توت العالم الاکبر نو دې ته وای سلاله سوی ورته سلاله ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی انسان من سلاله من دویل د نیوکلیس جوهر موږ څه وایو جوهر د اصلي جوهر دا جوهر یې اصلي د خټې نه نو آدم دا څه پیدا و ثم جعلناه بیا موږ پیدا کړی نسل د ده ثم جعلناه بیا موږ ګرځولې نسل د ده نطفه نطفه څه شی نطفه نو اوس نطفه د میل او د فیمیل په سپریټ ډسچارج باندې جداګانه ډسچارج باندې باغې باندې د نطفه اطلاق کیږي او مکسچر باندې هم د نطفه اطلاق کیږي یعنی دا له جدا جدا دغه اوبو ته هم نطفه وایي څه ورته نطفه وایي ورته ا چې دواړه یو ځای شي په عموم کې نو هغې ته هم څه نطفه وایي خو هغې دپاره الله تعالی یو بل لفظ استعمال کړی سورې دهر کې سورې دهر زایګوټ زایګوټ دپاره په عربي کې اسپیشل لفظ د یو کم دیر شپې پارې آخر کې د یو صورت نوړان دی پیدام هل اتا علی الانسان یقینا تیر شوی د انسان باندې حین من الدار انسان باندې تیر شوی دی یو وخت د زمانې یو وخت د زمانې لم یکن شیئا چې دې موجود نو مذکورا چې ذکر کول شي نو چې شی ان اگزیسټنس نه مسو په سره الله تعالی یو زمانه داسې و چې انسان په جنډ باندې نو هیڅ اته پد نه و الا خلقنا الانسان یقینا مون پیدا کړی دی انسان من نطفه الامشاج د مکسچر مخلوط نطفه نه دسنا د مخلوط نطفه نه نو زوارو دی ورته زای ګوټ وي قران ورته نطفه امشاج وي قران ورته سوي نطفه امشاج وي زوارو دی ورته زای ګوټ وي نو هغه ته نطفه امشاج وي واپس ثم جعلنا نطفه في قرار مكين بیا مونږ غوولې نسل د نطفه نطفه زای ګوټ فی قرار مکین قرار زائد قرار قرار معنا زائد قرار او مکین معنا مضبوط مکین معنا مضبوط نو زده دغه مکسچر د پاره دا د مور د خېټې دا وومب دومره مضبوط انکیوبیټر دی صحیح که په دغه شیپ انکیوبیټر کې جوړ ته خلا دونه صحیح ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ابيام بدل کړی دا علقه دا لیج مضغه مضغه تا گم مضغه معنا جوله جوله جوله مضغه نه ده جوله ده وخه خوړل شي او جوله چوکول شي څه کول شي چوکول شي نه علاقه چې ترانسفارم شي نه نه وخه نه جوړیږي نه نه جوړه جوړ شي څه جوړ دي جوړ شي او حدیث کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یجمع احدکم فی بطن امه 40 یوما نطفه هر یو انسان تاسو کې د مور په خېټه کې سلویخ ترځي د رضای ګور شکل کې پروت دی ثم تكون علاقه مثل ذلك بیا دې لیچ شي سلویخ ترځي ثم تكون مضغه مثل ذلك بیا دې هغه ژاوله او گم شي سلویخ ترځي ثم يرسل اليه الملك بیا الله او ته فرشته راولېږي فينفخ فيه الروح نو پکې روح بلوکي پکې روح بلوکي 120 days د بعد د بالکل لایف انسان شي څنګه شي د لایف باډي شي نو ستغه مدارج نمبر اول نطفه نمبر دویم علاقه نمبر دریم مضغه فخلقنا المضغه عظاما او موږ وګرځو دغه ژاوله دغه کم عظاما سکلټن اډوکی څه شي اډوکی فکسونا العظام لحما دغه ګورې تر پاله فکسونا العظام لحما بیا موږ واغوستو العظام دې اډوکو او دې بدن ته لحمن وښ وخه ورسره دیول اډوکی سره سره وخه دی ورته کیږي ورته مستری کیږي ثم انشانا خلقا اخر ابیا مون پیدا کو دا انسان یا پیدا کړي مو دا انسان خلقا اخر په یو نوی شکل باندې نو هر انډیویډوال ځان له خپل فیچرز لري هر انډیویډوال هر فرد د ځان له خپل خصوصیات لري دا حیات او رضا دواړه رونه دي پس فیچرز کې دای مشابهت تر زمونږ نشته خو بل ډیر فیچرز دی او بل مختلف ځکه الله تعالی کاپی نه کوي په انسان کې نقل نه کوي هر انسان ځان له مختلف فیچرز باندې پیدا کوي او کوي یو انسان ته ډیر وایي چې یره ما په کیسه شی پیدا نه کړ دا دواړه ټوین دي بالکل یو شاهکاری نو قران کریم بل ځای ذکر کوي چې ات لیست په دې فینګر بسامات کې ورته فینګر پرنټس دې باندې هر انسان د بل مختلف کوي د دې وجه فینګر پرنټس باندې هر انسان ځان له باندې کوي قران کریم کې الله تعالی فرمایي سوره القیامه سوره القیامه دا کوم صورت دی راځي سوره دهر د دینه وړاندې صورت د سو یو اچ 581 لا اقسم بيوم القیامت ذ قسم کوم پر ورځ د قیامت ډیر لوی ورځ ده ولا اقسم بالنفس اللوامه اقسم کوم په غزمیر باندې اکانشیس د انسان باندې اللوامه چې په بدای ملامت کول کوي په بدای ملامت کول کوي نو ورته زمیر زنده څور زمیر زنده نو د یو سړي چې زمیر زنده وي په دنه کله سناروا کار شي ته په خپل په تکلیف کې دنه دا طبيعت باندې انقباض راشي صحیح خوب ولې ورځي سردردې پر راشي ټینشن کې صحیح مسار چې څنګه پاسي نو نه د حيات کو سي ته ورسي صحیح او دروازه و سلام علیکم ساری اینڈ ویری ساری پرون چې ما تا ته خبر او دې فار ناٹ ویری مچ سوپر ما ټول شپه خوب نه کړ چې ولې مې دا خبر ولې دې خوب نه تا پس پولیس وره راغله کې بیا یو نه نه هغه زمیر زنده هغه خوب ته نه پریږي اورته دا د انسانیت کا دا ته انسان اجر چا زمیر مړی راغو تور بلا اور پسې نو موږ وتر کې بیا وایي چې سره وړي بیا کلندر شي سره وړي هغه بیا کلندر شي نو یو چې سړی کلندر شوی هغه نو په خو کاری نه په بدو کاری صحیح خو چې نشه زمیر زنده ما خو چې سره بدو کی اغه ځان له ډوی عذاب باندې وتلای ورلوغه نو دی تعالی تعالی سوې نفس لوما چې دا ډېر خن نفس دی ځکه چې دې سړی میټر د تر پاره اوتار او چړاو خې خطر کو زیدل ورخه چې دا خکار دی دا برکت او حضور علیہ الصلات ها اتر مستعد کار کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا صحابي تپوسو صحابي ته تپوسو کو ویږي زب څنګه دا پته لګوم چې زه خسړې يم کبه خسړې يم پیغمبر علیہ السلام ورته اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن چې کله ته صد خیر خې ګړې کار وکې صد عبادت وکې چا ته خیر ورسې چا سره عبادت وکې او طبیعت کې خوشحالي راشي طبیعت ته خوشي ورسره صحیح او یا سبدیو کې ګناو کې چا سره زیاتې وکې چې حق وای چا ته سپکه خبره وکې صحیح او په طبیعت باندې بوج راشي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فانت مومن یعنی معنا چې تا کې ایمان شته دی معنا دا چې تا کې ایمان شته اوس که خو کار نه اسی اتفاق نه شو هغه باندې خوش نشوې ابد نه نو شو هیڅ چل نه باندې راغې بیا په تاسو لګیا چې ایمان هغه میټر ته مات کړي هغه بیا ډېر کښې دا هغه پارا کار نه کوي دا هغه سیما په ته پورته کیږي نه هر مستعد لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ايا انسان دا خيال كي الله نجمع عظاما چې مونږ نه شو را جمع کولې اډوګي د دبیا دغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ودا کافران بورتران ویل چې دا اډوګي چې ټول خاور سره خاور شو دا به سو را جمع کړي الله تعالی و انسان دا خیال کوي چې مونږ بیا دا اډوګي نشو را جمع کولې بلا او قادرین ام قدرت لرو دی باندې ان نو سوی بنانا چې مونږ د فینګر پرنټس هم پاغان دا برا خدای وې اډو کې خو پرې دا هر انسان فینګر پرنټس به اومه غي چې کومه دنیا کې دا فینګر پرنټس به بیا هم پاغان دا باندې جوړو چې کومه د ځکه بده خو به د عمل کلو معلومه وي بده او په مال سم به کوي په پروکې به فرشتي فرشتي او په پروکې اټولې په چیرې پریشتو څه کړی دي ټولې پکچرې یې غوښتې دي او او یو میګنیفاینګ ګلاس باندې ورته تور دا څه ستاسو لاستیک د بچا دي ټیلیګ یا ستاد اليوم منحتم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم الله تعالی فرمایي چې خلق له جبا زبکم جبا ولا صوت زبکم لاس به لګی سبکه لاس به لګیای وو تشهد ارض نو په به لګیای به مکان ماکسیم چې دا کار ما کړی دی ټیشوز به لګیای دا مسامات به لګیای مسام به دا کوم درنه وشتان نه وته نو هر یو وشتان نه خو ټیشو دی صحیح الله تعالی فرمایي چې ټیشوز به لګیای او سټمنټ ورته وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا دا انسان له ورته وای دی خپل ټیشوز ته یا خدای مو راکا تاسو را باندې سلطانی کواشه صحیح تاسو را باندې سلطانی کواشه وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء اي بو مونږ سو کو نن خو نه تعالی بس بٹن دباو کړم په خپل لګي کیسه چلیږي سګي کیسه چلیږي بس اپو دا کړه کړه کړه بس اناوان نو نو به یو کیسټ بروانی چې به هر ټیشو کې لګیای د بدن هر ذره باندې کې چې دامه کړی دی او دامه کړی دی او دامه کړی دی او دامه کړی دی اوس دای وي مونږ هم ساينټیفیکلی به کریمل سره دا چې کو پدې چې انجکشن ورته کې څه کو کې ورته وای دی بیا لګی چې سږي په میموري کې راوي وای دا څه کوي ها ا کنټرول د لاس ورکی ولا ګډ نو بس دې لګیای شي بس دا خدای ته معلومه ده په مونږ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صالح مسلمان صرف دمر وخت تیر شي لکه درکه ته نفر چي صحیح او نور د تکلیف راځو چې وی نو کوروز نه کې یو غنټه مو وی نو یې سوتي پانځه غړلې ها باندې فاصله خو څه چې شابه دا مر راځي دا د ځان له بل ځای خبره کوي حدیث ته چکل راځي ثم جعلنا النطفه علقتم واپس پر سبب ثم جعلنا النطفه علقتم ابیا مونږ ترانسپلانټ کا دانو څو بدل کړه حلقه دا فخلقنا الغلقه مزغدا او بیا مو بدل کړه دا حلقه دا چکه دی ویني غمتا جوړه فخلقنا المزغدا عظاما بیا مو بدل کړه دا غساوله اډکو تا فقصونا العظام لحما ابیا مو واغستول دی اډکو تا وش نو سم الله تعالی فرمای چې ثم انشانا خلقا اخر ابیا مو پیدا کړه انسان په یو نوې صورت پیدا مو کړه انسان په یو نوې صورت مصلی تعالی چې دا ټول مرتبه ذکر کړي د پیدائش مور پسې فرمایي فتبارک الله احسن الخالقین څومره د برکت مالک دی الله تعالی چې دومره ښه صورت انسان ورکړي فتبارک الله پس برکت ورکوونکی دی برکات ورکونکو دے اللہ تعالی احسن الخالقین چه بہتر دے پیدا کونکو دے صورت ورکونکو دے ثم انکم بیاتاسو بعد ذالک پس دے یوم القیامتون تاسو مړی دن کیے خدای وې دا پیدا شو بیا دې ژوند انتها سره مرګ دے ثم انکم بیاتین تاسو یوم القیامت پورز د قیامت تو بحثونا بیا بجول دی کولشی ولقد خلقنا ایقینا من پیدا کردی فوقکم دا پاس استاسو سبع ترائقا اول لاری سبع ترائقا اول لاری نو هر فلک او هر اسمان هر فرشتو لار دا وما کلنا عن الخلق غافلین انیو منگا دا مخلوق پل نبی خبر نو مانا دارا چی فار انینو سیکن فاره نینو سیکنڈ مونږ د خپل مخلوق ته بے خبر نه یو مونږ واچکاو دی په هر نینو سیکنڈ کې اسمان واچکاو هیولی باډی واچکاو اربټ واچکاو مدار واچکاو حرکت واچکاو زمکه واچکاو هر ذره واچکاو دا څه نگرانی کوو ما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين دا څه ټوټه ګاډی نه دی چې بس جاپان ورته کوو سپته ورته نشته کوم کوم ځای چلی اوس پته ورته نشته چې کوم کوم ځای چلی نه الله تعالی فرمایي چې څومره زنه دی واچکاو وما كنا عن الخلق غافل اكو واش کو لینا تروز به سور اکسیڈنٹ نه شي او سه بلا خان تروز به ها د سپوږمۍ نور په خواجن کې دی دا دومره په ټریلین او زیلین ستوري په دې مدار کې چلیږي دا تر دا ډیسکوري چینل کې ده ډیسکوري چینل پورې کې نه چې هغه ته پورې چې دا ټریلین او زیلین ته دا ستوري په یو چی په انداز باندې چلیږي هغه دا ټریلین او زیلین چرته بروکن لاین یا ان بروکن لاین یا یلو لاین کراس کوي نه شي ډاز سے نو زکه نه کوي الله تعالی دې غفو سګو زیوا اوس که الله تعالی لیک هغه وخت یا پک یو لوی قیامت به شي و ما کلنا عن الخلق غافلين ان يومغا د مخلوق پلنا غافلين به خبر وان زلنا من السماء نازل کړي مونگا من السماء د ورجنا ما الغب بقدر په یو خاص انداز باندې بے قدر ہے یو خاص اندازہ باندې نو اس اللہ تعالی د هر کار لپاره ځان له مستقله اندازې هم هغه اندازہ باندې کو بو دوړی له کتره راځي صحیح دی یو یو سیډی د مسره تعالی ورکړم ته اینه کا پای صحیح اینه کا پای د دې قسم آیاتونه دي نه غي هغه ساينټیفیک ریسرچ پکړه دي ساينټیفیک ریسرچ پکړه چې قران کریم د باران د نازلې په حواله باندې سوې ساينس دانانو اوس دې د ریسرچ په حواله دي چې قران انزل سوا کال وړاندې دا ذکر وکړه دا ما ان به قدر هغه الته وایي چې په څومره پروپورشن باندې الله تعالی ایواپوریشن پیل او بو څنګه انداز سره بیا واپس راځي وان زلنا من السماء نازل کړي مو من السماء دوریا زنا ما ان وبو به قدر په یو خاص اندازا فاس کناو نو مونږ دا وبو پات کړي دي باقی مو پات کړي فل ارض پزما کې وانا یقینا مونږ علا صحاب به په بوتو د دیو بو باندې لتا دیونا قدرت لرون کې نو الله تعالی فرمای ور باران کوم ځای وشي فوټو لازم کې هغه بچرو مختلف ځایونو ته رسول نو لازم کې هغه بچرو مختلف ځایونو کې هغه او باران الله تعالی غنداب کیو کې او بیا د غندار په ګیان کې مرغوسی وانا علی ذهاب به لقادر فانشان علکم پزرغل کریم تا د پار پدې وبو جنات الباغنا من نخیل د خرما او کجر وانا دې ټول دې مه سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بیا د معلومات کا و بارک و سلم و صلی علیه ولقد ارسلنا یقینا مملک له نوح نوح علیہ السلام الى قومی قوم ددتا فقال اعد یا قوم او قوم زما اعبد الله بندگی کوي دیو الله ما لکم نشتر تاز پارا من الائن سو کے لا غیر سوائے دا اللہ نا دودری مسئلی یو دا چد نوح علیہ السلام باپ کی اللہ وی الى قومی ہی دے میرے دا قوم تلے گلو دا قوم دری تصورات وی یو تصوری وی پا خونی رشتہ بانے مبنی دویم تصوری وی پا جغرافیائی حدود بانے مبنی او دریم تصوری وی پا اعتقاد او عقیدہ بانے مبنی نوح علیہ السلام پا خونی رشتہ بانے مبنی قوم تلے گلے شو دا ٹول دا خپل عزیزان اٹول دا خپل عزیزان او خپل د قام خلق ور سره خونی رشتہ وا دویمه خبره چې پیغمبر علیہ السلام نه وړاندې ټول انبیاء او پیغمبران د دوی مخاطب صرف خپل قوم او دوی پیغمبرانو د خاص وخت لپاره او د خاص علاقه لپاره هر چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی د مخاطب خپل قوم نو قریش عرب نو دا هغه وخت خلق نو د جزیرۃ العرب خلق نو بلکې دا خطاب عام د ټولو انسانانو ته تر قیامت پورې دیو جره دا خطاب کې چرته یو ځنم دا لفظ نه دی ویل چې یا قوم او زما قوم هر پیغمبر وای یا قوم او زما قوم پیغمبر علیہ السلام چرته نه دی ویل چې یا قوم او زما قوم چرې چې به ذکر کو یا ایها الناس او دا آدم اولاد او انسانان لقد ارسلنا نوحا الى قومه يقينا مملك له نوح عليه السلام قوم ددتا فقال اعد يا قوم او قوم زما اعبد الله عبادت کوي دا الله تعالى نو دا ته یو مسئله ولیک چې عبادت تقاضا ر دې کوي چې اولا به عقیده ساتي په دغه الله باندې ځکه عبادت بغیر د عقیدې نه بے فائدې دې لغو دې ضایع دې دا عقیده حیثیت دا حق دا کانٹریکٹ دے اللہ تعالیٰ سرا سیف اللہ خان اوڑی کور چھے دا عقیده حیثیت اللہ تعالیٰ سرا دا حق دا کانٹریکٹ دے چھے چاہ سرا یو وار کانٹریکٹ ہو کے نو بیا دا آگے پس منظر کی جو سمرہ کار کے آگے بندہ دا پارنا چارج کے بے خبر دیں کرا لے او کا کانٹریکٹ دینے دیکھنے ہو دغت سے رضا کارانا کار چارا شروع کا امریکہ کی ہو سی نو با دیسو کی پیسے در سرے چھے دا ٹریس پاسنگ کرے لے لکه ما سره اس کانټریکټ نو مداخلت کړي زما کو کې نو دا عقیده حیثیت دا د کانټریکټ دی الله تعالی سره او دغه کانټریکټ په اساس د مسلمان عمل قیمت پیدا کړي د مسلمان عمل قیمتي ولې دی ډوډۍ زوم خورم کافر یم خوري کنه خوري سیف الله خان یې خوري بشکره خوري کنه خوري جا دس تاو مچو کافر یم مچلی د خپل بچو تربیت زوم کو کافر یم کوي د بوډا مور پر خدمت زوم کو کافر یم کوي د انسانیت سپورت زوم کو کافر یم کوي د خیر خیرات کارونه زوم کو کافر یم کو کافر یم کوي خود کافر کار دا دنیا د نیم او فیم پورې خاص دی اخر سره تعلق نشته او وجه دا ده چې کانټریکټ نشته الله تعالی سره او د مسلمان د غټول کارونه د کلمې د کانټریکټ د وجه دا قابل جزا دی چې اخرت کې ورته الله تعالی اجر ورکړي د بچو تربیت کړه دی اجر دی په د مور پلار خدمت کړه دی اجر دی په چاته خوګه خبره کړه دی اجر په ورته ملاويږي د ویلفیر کار کړه دی اجر ورته ملاويږي نو عبد الله عبادت کوي د الله تعالی دا عبادت تقاضا دی کوم به عقیده پیدا کا عبد الله بندگی کوي د الله تعالی مالکم او بندگی څه شه دی مدغه تهونی کې چې عبادت دو تصورات دي یو تصور خصوصي یو تصور عمومي اسلام دعوت صرف د خصوصي تصور نه ورګي بلکې د عمومي ورګي خصوصي تصور د عبادت خدا نه مونږ کوه پینځه وخته رمضان کې روزي نسا کال کې زکات ورکوا چې حج در باندې فرض سي حج کوا دا د عبادت خصوصي تصور دی دا څه دی خصوص خو اسلام دا سیٹ اپ ا فیو ریچول نه دی دا ریلیجن نه دی دا دین دی غلط وړي چې اسلام ریلیجن نه دی دا دین دی د ریلیجن تعلق وی یو سو ریچول سره یو سو رسمونه څه شي وی یو سو رسمونه سنډي باندې لرسه بس هغه سم پورا خبر اخلاص صحیح ریلیجن وشو سنډي باندې لرسه هغه سم پورا ریلیجن وشو خبر دین کې رااله خو اسلام دا ریلیجن نه دی دا دین دی او دین معنا دا ده چې دا د انساني ژوند ټول جوانب او زوایا او ته شامل دي د شخصي ژوند خاندانی ژوند معاشرتی ژوند معاشي ژوند سیاسي ژوند قومي ژوند او بین الاقوامي ژوند د ټول ته شامل متراول دي و چې دین وي ورته سو ورته دی و چې دین وي ورته د دې وجه د اسلام د انسان تربیت شروع کی د ټټای نه د چرته نه د باتروم نه کوم ځای شروع کی د باتروم نه شروع کی چې باتروم ته بسنګ ځي باتروم بسنګ اٹینډ کی چې باتروم دې اٹینډ کې بیا بس کی یعنی دا ټول نه کمزور کار دی د لاندې درجه کار دی فطری تقاضا ده صحیح او د اسلام د داس سټیټ پر سټیټ سټیټ پر سټیټ تربیت کوي بیا ورته ټول دنیا باندې د الله نظام بسنګ نافذ کی خبر ځین کړه له دی وجه دین وي ورته یا قوم او قوم سما او عبد الله عبادت کوي دا الله مالکم نشتاست د پارا من الاین سو کلا غیرو سوای دا الله نا نو س الہ ستو نو د الہ دا ورته دو معنی ولیکا موږ کلمه کې وو لا الہ الا الله الہ نشته مگر یو الله اوس دا الہ وای چاته نو په عربی لغت کې لفظ الہ د ماخوز او ډیرایوډ دی د الہنا الہ او د الہ معنا چې مشکل وخت کې د بنده واحده سهارای او ورته ورمنډ وای ورته وای ورته چې مشکل نه مال حفاظت راکی د ته الہ وای د رسو وای الہ وای او ماخوز دی د عربو د مقولین الہ الفصیل د مواشیو د وا د وا یا د پس د بزی تاسو بیزا وای کنه د بیزی بچي ا د سپیناو یریږي یا د لیوناو یریږي اوس د هغه د پروټیکشن په حواله باندې د هغه واحده سهاره د مور دغه بچي واحده سهاره د مور نو دغه د مواشي او د کیټل بچي چې یریږي د چاله ورمنډکې مور د ورمنډکې دې ته وای ال هل فصیل ال امي بچي منډو والا خپل مور ته بچی منډو والا پله مورتا نو الله تا الہ وی پدی بنیاد چې عقل مند انسان دے د هر تکلیف وخت کې منډو وی د الله طرف ته وای کده بل طرف ته منډو والا اخیده نشتا پیر صاحب پکې نشتا چې پیر امه ته بلیا بیل به غیب رکھتیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام امت په دې حواله باندې تربیه کړې ده چې د مشکل وخت کې و منډوي یوازې چاته الله طرف ته قران کریم کې وای ففروا الی الله او خلقو دو کوي الله طرف ته وما تاسو واقع ذکر کړو پلیټو اچھا د پلیټو د افلاطون ان د انګریزي کې ورته پلیټو وایي مور ته سوای افلاطون د دنیا ډوی مشهور فلسفر دی او مشهور حکیم دی صحیح نه پلیټو فلسفر سره هم فلسفر خو پارسی باندې سوچ کړي سکے پارسی باندې فکر کوي دیشی ته وګوري ندی باندې و فکر کوي پوره یو غنټه پته ولګي د فلسفر کار ده د دې وجه خلک پیدا فلسفران لیونی دي هرکه علی ونی نه خو بس یو کار باندې چې اون خلی چې سو پوری دا غي وستم نی باندې کړه ترې پوری بل کار طرف ته توجه نه کوي څنګه وکړ صحیح ده انا خپل ته نو خلک پیدا لیونی دي خلک هرکه علی ونی نه خو هغه ډیو ټینشن ورکه یو کار ده چې دې بسر تر سو چې د فلسفي معلومه کړه د دې وجه هم تاسو سره مولانا روم واقعیت کړو یو مولانا روم وای یو مونږه غاڼه وای ورته کوم ځای تیل وباسي غاڼه وای ورته کوم ځای وای تاوی یو غسیډ ورته اوره یا یا یا بل سسیډ او داغینا اویل وباسي صحیح نه ده ته مونږه غاڼه نو وای ګرځي نه باندې څه شي ګرځي وای نو یو فلسفر هغه چرته یو غاڼه تراره نه لګي په دې غاڼه باندې سوچ کو سیدا دې کې نام مس کې کوم لرګي دې د دس مقصد دې هغه د فنکشن سره صحیح او دا باور ونه چي د مقصد سره ا د لګي لګي وبدي باندې ترمکه کیږي د دې سم مقصد دی ا د وګد لرګي چي د وې پورې تړلې په دې ټول باندې سرچ او ریسرچ کوو ټول حکمت معلوم کو ټول حکمت معلوم کو خو یو شی په ذهن کې دراته چې د وې په دې غاړه کې یو جرس باندې زنګوله وړاندې دا ټنګ ټنګ کوي د دې په دې شی کې څه فنکشن دی پدې تیلو استو کې د 10 کنټریبیوشن دی صحیح دا شی په ځین کې رانه ډېر سوچ پلو کو اخر لاړو د دیواله په بل طرف ته هغه غاڼه والے باندې کې هغه یو سکارې کو نور ته ستنی مشي وکړو او ورته وعلیکم السلام په خیر راغله وې ما ستا په دې غاڼه باندې سوچ کو نو وې دې کې د هر یو شی حکمت معلوم کړ چې پدې تیلو استو کې د دېشه د کنټریبیوشن دی د دېشه د کنټریبیوشن دی د دېشه دا خو یو شی لسرته ومره سي ده چدا جرس او سنگولا دا د دې وای په دې غاړه کې دا د دې په کې څه کنټریبیوشن نو کدا به مقصد ای نو تاسو له وای غاړه کې جوړه ده ایا را ته مقصد خو یا صحیح امر ته دا به مقصد نه دې مقصد ته او دې کې کنټریبیوشن دی نا اور ته دې کې څه کنټریبیوشن دی وی زه دې په دیوال پنا کار نه چې دا ټنګ ټنګ आवाज راځي نو زه په هنه کوم چې دې ګرځي او کله دا ټنګ ټنګ بنشي نو زه ورته دا आवाज ورکا هي نو دې بیا روان شي صحیح نو دې کنټریبیوشنز دې نو دې خو فلسفي نو وی ګوره کې یو بل کار شي چې دا وې په ځای ودی کې ودا سر تاج داسې په ځای نو تا ته په ټنګ ټنګ आवाज راځي صحیح نو دې خو فلسفي هغه نظر دې چې په 5 روپۍ راوښته وی ته دا واخلو استاد خدای ته ګوره بیا دې تمره ده ما دا وې نه دا من ټیکس ته نه کی صحیح نو الان فصیل الى ام نافلاتون دا خوده بلو فلسفی سڑه یو وارده در زین کی یو چکر را ره وی که دا آسمان دا سی فرض کو چی دا بو دا لنده سو بیورده؟ کمان دا کمان دی او دا مصیبتون چه کم رازی دا دا سی فرض کو دا ایروز دی غشی دی او اللہ تعالی دا دی غشو ویشتون که دی او انسان دا دی عرضا و نشانا و ٹارگیٹ دی نو دا دمرا دوی کمان دا دی دمرا دی رو غشو د دې دومره صحیح وشتون کو نه د بچ بچاو د بچ کې دوه سلارش تا نو بس ګرځېدو یو کلی نه بل کلی دا چا ورته فلانې او خيار سره دی عالم سره دی غلبه چا ورته جواب ورنک یو وار پلار روان اتفاقا موسی عليه السلام پلار راته دغه زمانہ د موسی عليه السلام یو نو ته چو کته چردا هډېر نو سپریچول شکل دی صحیح کوم سړي کې روحانيت د आवश्यक نو نور الله تعالی ریفلیکشن کیږي صحیح نو دغه کتر چې تاسو له در شایسته سره دي دا سړی په هان دي د دې مخ د کمپلیکشن نه معلومیږي چې دا سړی د علم مالک دی نو دې ورغه ستړي مشي ورته وکړ دی ور خپل عریضه پیش کړه ویره دې نه د بچکی دو صلا موسی علیه السلام ورته او د بچکی دو لارښت پوری نشتا مې څنګه به دې بچي الله هم دې صحیح نشانه باز د اسمانونو لوی کمان د مصیبتونو باندې بشمار غشي څنګه دې بچکی د دې رین د بار وته نشي نو موسی علیه السلام ورته وی وی ورمنډکا او دی وشتون کی سره ځان ورڅخه سوګه ورمنډکا دا سوچ دا غشي ولي د سره ځان زکه چې وشتل خون ډیسټنس واړی دا ډیسټنس ختم کا بس دا مصیبتونه به تعالی به تکلیف نه ورکړي کدا غشي دی په بدر راځیوم ته به درد یې پینا ا دې وجه اهل الله خلق چي دي ای باندې دنیا مصیبتونه یې پینې کیږي نه ای پینې ادمونګه لا خپل کې افزې نه خرشه چې چمتو ای ور جاسین روان فقال یا قوم عبد الله دوے عبد الله بندگی کوي دا الله مالکم نشتر تاسو پارا من الای غیرو سو کلا سوا دا الله نور د الای معنا دا چې مقصود د ولقد ارسلنا یقینا من لیکلو نوح نوح علی السلام الى قومی قوم ددتا فقال اعد يا قوم اقوم زما اعبد الله بندگی کوي دیو الله مالکم نشتر تار دا پارا من الائن سوک الا غیرو سوائے دا اللہ نا گدری مسئلی یو دا چی دنو علیہ السلام باپ کی اللہ ہوئے الا قومی ہی دے میرے دا قوم تلے گلو دا قوم دری تصورات وی یو تصوری وی پا خونی رشتہ بانے مبنی دویم تصوری وی پا جغرافیائی حدود بانے مبنی او دریم تصوری وی پا اعتقاد او عقیده بانی مبنی نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پا خونی رشتہ بانی مبنی قوم تلیگلی شوی دا طول دا خپل عزیزان او خپل دا قام خلق ورسره خونی رشتہ وا دویم خبره چې پیغمبر علیہ السلام نو وړاندې ټول انبیاء او پیغمبران د دوی مخاطب صرف خپل قوم او دوی پیغمبرانو د خاص وخت د پاره او د خاص علاقه د پاره هر چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی د دم مخاطب خپل قوم نو قریش عرب نو د هغه وخت خلق نو د جزیرۃ العرب خلق نو بلکې د خطاب عام د ټولو انسانانو ته تر قیامت پورې دی وجه د خطاب کې چرته یو ظلم د لفظ دنه دی ویل چې یا قوم او زما قوم هر پیغمبر و یا قوم او زما قوم پیغمبر علیہ السلام چرته ندی ویل چې یا قوم او زما قوم چرته چې بهم ذکر کو یا ایها الناس او د آدم اولاد او انسانان لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا مملک له نوح علیہ السلام قوم ددتا فقال اعد يا قوم او قوم زما اعبد الله عبادت کوي دا الله تعالی نو دا ته یو مسله ولیک چې عبادت تقاضا را دے کئی چھے اولاً با عقیدہ ساتھی پا دغا اللہ بانے ذکر عبادت بغیر دا عقیدی نا بے فائدے دے لغو دے زائد دے دا عقیدے حیثیت دا حق دو دا کانٹریکٹ دے اللہ تعالیٰ سرا نصف اللہ خانہ بھی کورتا چھے دا عقیدے حیثیت اللہ تعالیٰ سرا دا حق دو دا کانٹریکٹ دے چھے چاہ سرا یو وار کانٹریکٹ ہو کے نو بیا دا آگے پس منظر کی جو سمر کار کے آگے بندہ دا پارا چارج کے بے خبر زین کرال او کا کانٹریکٹ نه کړو دغه څه رضا کارانه کار چاره شروع کا امریکا کې اوسه نو به دي سو کی پیسې در سره چې د ټریس پاسینګ کړل دغه ما سره څه کانٹریکٹ نو مداخله ته کړې جمع کوو کې نو دا کې دي حیثیت دا د کانٹریکٹ دی الله تعالی سره او دغه کانٹریکٹ په اساس د مسلمان عمل قیمت پیدا کړي د مسلمان عمل قیمتي ولې دی ډوډۍ زوم خورو کافر هم خوري کنه خوري سفلا خانه خوري خوري کنه خوری جا بھیس زو مچوم کافر او مچلی دا خپلو بچو تربیت زوم کوم کافر ام کئی دا بڑا مور پر خدمت زوم کوم کافر ام کئی دا انسانیت سپورٹ زوم کوم کافر ام کئی دا خیر خیرات کارونا زوم کوم کافر ام کوم کافر ام کئی خود کافر کار دا دنیا دا نیم او فیم پورے خاص دے آخر سر تعلق نشتا او وجہ دا چھے کانٹریکٹ نشتے اللہ تعالیٰ سرہ او د مسلمان دغه ټول کارونه د کلمې د کانټریکټ د وجې دا قابل جزا دي چې آخرت کې ورته الله تعالی اجر ورکړي د بچو تربیت کړه دې اجر دې د مور پلار خدمت کړه دې اجر دې چاته خوږه خبره کړه دې اجر پر ورته ملاويږي د ویلفیر کار کړه دې اجر ورته ملاويږي نو عبد الله عبادت کوي د الله تعالی دا عبادت تقاضا را دي کړم به عقیده پیدا کړه او عبد الله بندگی کوي دا الله تعالی مالکم او بندگی څه شي دي نو دا تولی کې چې عبادت دو تصورات دي یو تصور خصوصي یو تصور عمومي اسلام دعوت صرف د خصوصي تصور نه ورکړي بلکې د عمومي ورکړي خصوصي تصور د عبادت خدا نه مونږ کا و پینځه وخت رمضان کې روزي نیسه کال کې زکات ورکوا چې حق در باندې فرض سي حج کوا دا د عبادت خصوصی تصور دی دا څه دی خصوص خو اسلام دا سیټ اپ ا فیو ریچول نه دی دا ریلیجن نه دی دا دین دی غلط وړي چې اسلام ریلیجن نه دی دا دین دی د ریلیجن تعلق وي یو څو ریچول سره یو څو رسمونه څه شی وي یو څو رسمونه سنډے باندې لړ سه بس هغه رسم پورا کا خبر اخلاص شو صحیح ریلیجن وشو سنډے باندې لړ سه هغه رسم پورا کا ریلیجن وشو خبر ځین کې رااله خو اسلام دا ریلیجن نه دی دا دین دی او د دین معنا دا ده چې دا د انساني ژوند ټول جوانب او زوایا او ته شامل دي د شخصي ژوند خاندانی ژوند معاشرتی ژوند معاشی ژوند سیاسی ژوند قومی ژوند او بین الاقوامی ژوند د ټولو ته شامل متراول نه دی و چې دین وي ورته سو وي ورته دی و چې دین وي ورته د دې و چې د اسلام د انسان تربیت شروع کی د ټټای نه چرته نه د باتروم نه کوم ځای شروع کی د باتروم نه شروع کی چې باتروم ته وسنګ ځي باتروم بسنګ اٹینډ کی چې باتروم دې اٹینډ کې بیا بس کی یعنی دا ټول نه کمزور کار دی بلاند درجه کار دی فطری تقاضا ده صحیح او دغه اسلام د داس سټیټ پر سټیټ سټیټ پر سټیټ تربیت کوي بیا ورته ټول دنیا باندې د الله نظام بسنګ نافذ کی خبر ځین کی راغله دی و چې دین وي ورته یا قوم او قوم سما او عبد الله عبادت کوي دا الله مالکم نشتاست د پارا من الائن سوک الا غیرو سوای دا الله نا نو س الہ ستوي نو د الہ دا ورته دوه معنی ولیکا مونږه کلمه کې وو لا الہ الا الله الہ نشته مگر یو الله اوس دا الہ وای چاته نو په عربي لغت کې لفظ الہ دے ماخوز او ڈیرائیوڈ دے دا الہنا الہا او دا الہا مانا چی مشکل وقت کی دا بندہ واحد سہارائی او ورطا ورمند وی ورطا وی ورطا چی مشکل نا بر مارا حفاظت را کی دیتا الہ وی دیتا سوی الہ وی او ماخوز دے دا عربو دا مقولین الہا الفصیبو دا مواشیو دا غوا د وا یا د پس د بزی تاسو بزی وای کنه د بزی بچي ا د سپینو یریږي یا د لیونو یریږي اوس د هغه د پروټیکشن په حواله باندې دغه واحد ساره د مور دغه بچي واحد ساره د مور نو دغه د مواشي او د کیټل بچي چې یریږي د چاله ورمنډه کوي مور د ورمنډه کوي دې ته وای ال هل فصیل ال امي بچي منډو والا خپل مور ته بچی منډو والا خپل مور ته نو الله ته الہ وي پدی بنیاد چې عقل مند انسان دې د هر تکلیف وخت کې منډو وي د الله طرف ته وي کده بر طرف ته منډو والا اخی دې نشتا پیر صاحب کې نشتا چې پیر امه ته بلیا بیل به غیب رکھتیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت په دې حواله باندې تربیه کړې ده چې د مشکل وخت کې و منډوي یواز چاته الله طرف ته قران کریم کې وي ففروا الی الله او خلقو دو کوي الله طرف ته وما تاستا واقع ذکر کړو پلیټو اچھا د پلیټو د افلاطون ان د انګریزي کې ورته پلیټو وایي مور ته سوای افلاطون د دنیا ډېر مشهور فلسفر دی او مشهور حکیم دی صحیح نه پلیټو فلسفر سره هم فلسفر خو پارسی باندې سوچ کوي څه کوي پارسی باندې فکر کوي دیشی ته وګوري نو دې باندې هم فکر کوي پوره یو غنټه پدې ولګي د فلسفر کار ده د دې وجه خلک پیدا فلسفران لیونی دي حالکه علی ونی نه خو بس یو کار باندې چې اون خلی چې سو پوری دا غي وستم نی معلوم کړه ترغه پوری بل کار طرف ته توجه نه کوي څنګه ځکه صحیح ده انا قبل ته نو خلک پیدا لیونی دي خلک حالکه علی ونی نه خو هغه ډیو اٹینشن ورکړي دا یو کار ده چې دې بسر تر سو چې د فلسفي معلومه کړه د دې وجه حکومت تاسو سره مورارو واقعیا کړو یو مورارو وای یو مونږه غاڼه وای ورته کوم چې تیل وباسي گانے بھی ورتا رقم دے چھ وے تاوی کی او سیڈ ورا چھ اورے او یا یا یا بل سیڈ او داگی نا اویل بس صحیح نہ دے تم گانے نو وے کر دی کی بات سو چھ کر دی وے نو یو فلسفر اگر چرتے او گانے ترا رہے نہ لگیا پدی گانے بانے سوچ کو سیدا دی کی نا میس کے کم لگے دے دد سم مقصد دے ال دا فنکشن سے صحیح او دا باور ہونے چھ دے دد مقصد سے ادا لگے لگے اوبدی بانے ترم کې کیږي د دې سم مقصد دی ا دا وګت درګه چې وی پورې تبه په دې ټول باندې سرچ او ریسرچ کوو ټول حکمت معلوم کړو ټول حکمت معلوم کړو خو یو شی په ذهن کې نراته چې دا وی په دې غاړه کې یو جرس باندې ها زنګوله روان ده دا ټنګ ټنګ کوي د دې په دې شی کې څه فنکشن دی په دې تیلو استو کې 10 کنټریبیوشن دی صحیح دا شی په ذهن کې رانه ډیر سوچ وکړو آخر لاړو د دیواله په بل طرف ته هغه غاڼه والا مالک هغه کې اوس کار وکړ دور تستنی مشی وکړ اور ته وعلیکم السلام په خیر راغله وې ما ستا په دې غاڼه باندې سوچ کړ نو وې دې کې د هر یو شی حکمت معلوم کړ چې په دې تیلی واستو کې دې شی د کنټریبیوشن دې دې شی د کنټریبیوشن دې شی دا خو یو شی له سره ته ونه رسیدل چې دا جرس او زنګولا دا د دې وې په دې غاړه کې دا د دې په کیسه کنټریبیوشن نو کدا به مقصد ای نو تاسو له دې وې غاړه کې جوړې ده ایا را ته مقصد وخایا صحیح امر ته دا به مقصد نه دې مقصد ته او دې کې کنټریبیوشن دي نه اور ته دې کې څه کنټریبیوشن دي وې زه دې په دیوال پنا کار کو نه چې دا ټنګ ټنګ आवाज راځي نو زه فهمې کوم چې دې ګرځي او کله دا ټنګ ټنګ بنشي نو زه ورنل دا आवाज ورکم هي نو دې بیا روان شي صحیح نو دې ته کنټریبیوشن دي نو زه دې خو فلسفي نو وې ګوره کې یو بل کار شي چې دا وې په ځای ودرې کې ودا سر تاج داسې کوځي ها تا ته په ټنګ ټنګ आवाज راځي صحیح نو زه خو فلسفي هغه نظر دی چې په 5 روپۍ راوښته وې ته دا واخله استاد خدای ته ګوره بیا دې ته مراد زما دا وې نه دا من ټیکس ته نه کیږي صحیح نو الان فصيل الى ام نفلاتون دا خو دې فلسفي سره یو ورته د ذهن کې یو چکر راغی وې کدا اسمان دا سه فرض کو چې دا بود لیند سو ورته کمان دا کمان دی او دا مصیبتونه چې کم راځي دا داسې فرض کو لکه دا ایروز دی غشي دی او الله تعالی د دې غشو وشتون کې دی او انسان د دې عرضا او نشانه او ټارګټ دی نو د دې دومره ډوی کمان د دې دومره ډیرو غشو د دې دومره صحیح وشتون کو نه د بچاو د بچ کې دوه سلاشتا نو بس ګرځېدو یو کلی نه بل کلی دا چا به ورته فلانه او خیال سره دی عالم سره دی غلبه چا ورته جواب ورنک یو وار پلار روانه اتفاقا موسی علیه السلام پلار راته دغه زمانہ له موسی علیه السلام یو نو د چوکات چردا هډیر نو سپریچول شکل دی صحیح کوم سره کی روحانیت د شکل نو مغ نور الله تعالی ریفلیکشن کیږي صحیح نو دغه کتل چې دا سره هډیر شایسته سره دی دا سره په هان دی دغه دی مخ د کمپلیکشن نه معلومیږي چې دا سړی د علم مالک دی نه دی ورغه ستړي مشي ورته وکړ بیا ورته خپل عریضه پیش کړه ویر دی نه د بچکی دو سلا موسی علیه السلام ورته او د بچکی دو لارښتا ورې نشته وې څنګه به دې بچي الله دې صحیح نشانه باز د اسمان غو نه لوی کما د مصیبتونو غو نه بے شمار غشي څنګه ته بچکی د دې رین نه بار وته نشي نو موسی علیه السلام ورته وی وی ورمنډک او دی وشتون کی سره ځان ورڅخه څوک ورمنډک دا سوچ چې دا غشي ولي د سره ځان زکه چې وشتل خو ډیسټنس واړی دا ډیسټنس ختم کا بس دا مصیبتونه به تعالی به تکلیف در کوي کدا غشي دی په بدن راځي هم ته به درد دی پینا ا دی وجه اهل الله خلق چې دی ای باندې دنیا مصیبتونه یې پېنې کیږي نه ای پېنې او زمونږه راخ پکې اغزې نه خرشه چې چې ای ورته سینر باندې فقال يا قوم اعبدوا الله ادو او قوم زما اعبدوا الله بندگی کوي دا الله مالک نشتر تا د پارا من اله غیرو سو کلا سوا دا الله نو د اله معنا دا چې مقصود د الله دی معبود د الله دی مشهود د الله دی موجود د الله دی مشکل کشا د الله دی کارساز دغه الله دی دا کلمې معنا ده لا اله الا الله دې معنا ده چې بل معبود سوای د الله نه نشته بل موجود سوای د الله نه نشته اوس دا کائنات ټول موجود دي دا څه وجود دي نن دې او سبا نشته نن دې او سبا نشته الله تعالی وی اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون د سترګې او رب کې دا ټول دنیا باندې نه دا څه وجود دي دا څه وجود نه دی وجنا ابن عربي رحمت الله علیه وی ممکنات ما شمت رائے خطر وجود هغه وی دا شیډ وره او دا دنیا سمه چې دا سایه ده اصلي ده دا سایه نو اصلي وجود کاړه تکي سایه پاتې کی صحیح اوس هغه وکړه الله تعالی اوس دا خبره وډرا کړه دا اصلي وجود سایه نه پاتې کیږي صحیح ار دې وجه الله تعالی فرمایي چې گویا اسرافیل به یو بلو کی within a nanosecond دنیا بنی شي within a nanosecond دنیا بنی ځکه الله تعالی هغه وجود راخي بس هغه وجود راخي شیډ نه ختم شي سایه راړه ختم شي مالکم من الہ غیرو نشتر تاز پارا اس معبود سوا دا اللہ نا سلطان بہاودین رحمت اللہ علیہ دا کلمے باپ کی اولوئے گویا لوی نظم لیکل دی نه کی یو شعر ډیر جبول چې یقیدانم یقیدانم دری عالم یقیدانم دری عالم کے لا معبود الا هو ولا موجود فی الكون الا مقصود الا هو اس د کلمې معنا دا ده چې سوای د الله نه بل شی مقصود نه دی نو شی نه عارضی دی نو شی نه سری عارضی دی د سړی مقصد وی سان فرانسیسکو ته رسیدل ریسٹ ایریا او گیس سٹیشن په لار کې دا عارضی دی دا مقصد نه دی که مقصد دی ریسٹ ایریا څه مقصد دی نہ دا عارضی بس پلار کے راتی راضی اور ٹرانزٹ کے پور پاس کیے گئے نہ کوئی دار دنیا ٹول محمد اسم رچی دی خزہ دا بچی دی ویلتھ دے ہیلتھ دے پراپرٹی دا بزنس دے دا دی ہا دی گاڑی دی کار موٹر صحیح اگوی دا سیزنا کدی کلا مقصد ورتا ہوئے نو بس لار دان لے دنیا و آخرت تباہ کرلا دیتا وہ مقصد نو ہے ضرورت وہ ہے ورتا سب ہوئے ورتا ضرورت وہ لکه سړے اخلی کور باتھروم میں مقصد نہیں خو ضرورت ہی باتھروم میں چل چا دا سے کم کم سړے کتنے چا وے باتھروم اخلا نہ بدل دیا نہ دا بیا ټول سینیٹوریم تیرے گھر واڑی بیا کر دی سن سیاتی بیماری دا بیا حاضر جس کور اخی اول دا وار باتھروم تا مانا دا چې دا دمر زبردست ضرورت دی چې دا ضرورت ته گویا اگنور کول نه شي اگنور رم شیخ رحمہ اللہ زو یوسپا یوزات لاڑو شیخ بیان کو بعد اس پیچھے کم زائی کہ میزبانان دو دکی دو انتظام کرو نو شیخ خوڑی رو بلی سڑا نمات وی دی مرگر نے تپو سکا چھے دی باتروم سے انتظام شتے کہ سہرا تبزو صحیح نماور تا میں دل چرتا دی دیرہ کے باتروم پہ آوشتا اگر وقت سادہ باتروم بو اگر لوی ڈنگل بے کنستے ہو دا پاس آو پہ تختا پراتا ہو صحیح ادلوٹو زمانہ گا دا فلش ملش دا شیونا خونو صحیح ناغرا تو وے اوشتا مجھے سڑے لانا نو شیخ مات وے وے ہمیشہ چی چرتا مل مکے گی دو خوراک پتا ملا گوا دو سخاک پتا ملا گوا دو باتروم تا پوسلوم بے گوا زکوی بے خوراکا لسا دو جوان دے پاتی کی دیشی بے او بو پینزو رو جوان دے پاتی کی دیشی خوی دغا تقاضا چی پیدا شو پینزو میں ٹم جوان دے نشے پاتی کی دے من ڈب ہوئے ورد صحیح ہاں نبار تو دی دا ضروریات تھی اگنور کولے نشو دا ضروریات تھی اگنور کول نه شو خدا مقصد ګرځول دا حماقت دلیل دی دا مقصد ګرځول دا حماقت دلیل دی مولانا ډیر راجیو خبر او کړه سیو به سلام بدا سلام بدا مولانا صاحب سو به وې چیست د دنیا والے باسه دنیوی چیست د دنیا والے باسه دنیوی از خدا غافل شدن اے مولوی او چیست دنیا از خدا غافل شدن نیک معاشو نقر و فرزند و زن ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون این خیال است و محال است و جنون او ایدا تلے بنے چی ضرورت دیو دا مقصد پزائی ادرو لے ضرورت دیو دو شئینا مقصد کی دے نشی بس مقصد دیو ذات دا اللہ دے مقصد سے ذات دے اللہ دے ویم شئی کدی وصرا مقصد کو نبر دیش و نبر داغیش نبر دیش نبر داغیش فقال يا قوم اعبدوا الله ويد او قوم سما بندگی او کیدا اللہ نشتر تا د پار مل الہ غیر اس دا کلمہ لا الہ الا اللہ چ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی غیت چ او خلقو دا وے چ لا الہ الا اللہ چ سوائے دا اللہ نہ بل الہ نشتا سوائے دا اللہ نہ بل الہ نشتا اغا خلقو تل دی کلمہ ریکوائرمنٹس معلوم دا دی کلمہ تقاضی ور معلوم وی د دې کلمې ډیمانډ ورته معلومو حالانکه سګرانه دا وای لا اله الا الله نوح النجی الله لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله لا اله الا الله موسی کریم الله لا اله الا الله عیسی روح الله لا اله الا الله محمد رسول الله ست سلطان ته خدای نه پوزي صحیح نه دې ایجنسی له ورکه دې وال ټکول دا پاره نه دې ګوانټنامو به تلې وي صحیح خو هغه ته ریکوایرمنټس معلومو دی و چې هغه ویل نه چې دا صرف دخلی خبر نه ده د دې تقاضی دی دا خود نکاح او کول دی دا سجده دی دا دا نکاح او کول دی پاگی خوله کی پینزو منٹا چه دا فلانای چه دا فلان دور دا پدی نامبانی شریک بلی لور نشتا پا بدل دوم را مار که پا نکاح صحیح شرعی محمدی سر تا قبول کردی دا صحیح نانو شمانوی او ما قبول کردی دا بس بلا جیدل پی سورا دو دری منٹا مبارک شای مبارک شای مبارک شای مبارک شای صحیح دا خود بیادا کنا پتا لگا واشی مرگریا دا یو سیر نسوڑو ڈای پخی گی سیر کلو دو کلو گرام دا چی دا یو سیر نسوڑو ڈای پخی گی دا بیاروس کا غدا پتا ہو لگی صحیح اوڑا نیش دا چینی نشتا چای نشتا خشاک نشتا بل راغله انشورنس راغله گاډن ډاکټر سره تللی ارتیشیا تم تللی ارتیشیا په کلا ایکسترا دا صحیح نو کوز دغه مرګره هغه درای مسجد ترا دو کی قاضی صاحب دا ټول خلک ناس دي تماره نکاح تړل ها یاد دراته ما هغه وخت سوایره دی جنانه بل شي غنو قبول کړي ما خو صرف جنانه قبول کړي اخو دا غواړي دا غواړي دا غواړي دا مونږ ورته مرګري دې شي لکای ډیر وخت دا ډیره بوس په مرخ لاسې صحیح نو سکل دی وی لا اله الا الله د دې تقاضي ډیر زیات دي چې ژوند په ټول په یو قالب کې چې ژوند په ټول په ځان په یو کینین ته ورچې دا کینین نه به اخو دی باندې کې ها اگزیټ پا ناخلی بس نیک بدی فری وی باندې روانه اهدنا الصراط المستقيم او کوم ځای اگزیټ اخلی ټیکټ به ملایوي یاتا اگزیټ اخلی ټیکټ به ملایويږي او که ټیکټ دې غټ وی نو لایسنس دې وډرا کی ایمان دې ختمي لایسنس وډرا کی معنا ایمان دې ختمي فقال یا قوم اعبدوا دیو جل علامه و چې اگر کو یم مسلمانم بلرزم سیوی چې اگر کو یم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات الا الارا لا اله الا الله مشكلات را معلوم دي لا اله الا الله تقاضي سدي لا اله الا الله تقاضي سدي صحیح زمون په نسبانه خو صرف دغه تقاضا را اغم را نه پوره کی چې لا اله الا الله تقاضا را چې مونږ وخت نه مونږ وکا چې مونږ وخت نه سوګا مونږ خو دغه لا اله الا الله تقاضا را چې کوم د قربانه وخت نه ځانم قربان کا صحیح مونږ خدا کار نه کیه خو ډېر بل کار دی صحیح اچھا چې قربانه کوره زمون دي کار اغه لا ختم شو ما او تاسو ته به یو سوزله ورته وای چې مونږ په پښتنو سره خون دوه شاینو حیا او غیرت نو چې دا امر اندر شي مونږ سره څه شي پاتې کیږي نه څه شي پاتې کیږي صحیح ان د پښتنو چې منفي کې حیا او غیرت نو ایږي کوټو نو خدای دې مونږ ته حیا او غیرت واپس مه راځي صحیح ها سادي زمونږه تعریف چا شیرشا سادي زمونږه زمونږ د نکانو تعریف کړه مونږ ته تعریف ور نه یو صحیح او چه سادیا روز ازل رب حسن بطرکان دادن چه سادیا روز ازل رب حسن بطرکان دادن خائص اللہ چاہتا اور ترکان ہوتا زلف برچین و کمر نرم بریران دادن شایستا وہ اختانی دچا بچینی آنو صحیح و کمر نرم بریران دادن صحیح اے ادب و فضل و بلاغت ہما پا مردو مہن لیکل بہترین انداز سا دادن دوستان کمال لے ادب و فضل و بلاغت ہما با مردو میں ہن ننگ و غیرت ہما با مردو میں افغان دادا نکو سادی و ضرب یارا اندار رستانے میں سر وکٹ کی صحیح بھائی بچے ساری آئی بانو میں ٹرا دیٹ زکر دا ڈالر دیرے ڈیوڑے عذاب شہر ہے صحیح ڈالر سر دا شہر ہے تو پاتی کی گی کسنگا لالا دلفگارا پاتی کی گی دیر بلان کار دیں دا سمندر دو دہانی دیو زائی کی گی نا فقال يا قوم افداخو ما تاسو ویلو کرانګه ایجنټ سوال را ما نه تاسو کو وی دا دلته تاسو کوم افغانان چې دی کی تاسو دا سه معلوم دي پښتانه یاد دی دې پښتنو کی تاسو دا سه معلوم دي چې غد دې ملک متعلق بد اراده لري او صد یعنی سب بلاست کول غواړي او دمکه کول غواړي او دلته ډیسټربنس ما ورته دی خو مای ټو بی ویری کلیئر وذ یو اینڈ ټو بی ویری انیسټ ما وی هغه کوم خلک چې قربانای والو هغه چې مایروس په مونږ راغې نه هغه پټکی د مارانه تاو خپل ګيري ورته خپل کې ونی کړو ای اذان ورته ورنی ونه کا ور منډه کړل ور منډه کړل نو ځکه یو مستر پدری عامو بیا پور کړل چې یو پدری عامو پور کړل ما هغه الته صحیح او ما چې څنګه روز راغې دا مونږ چې کمره تختې دی مونږ ما دا یاره مکه وای کوم کې سکارونه هغه مونږ کړو صحیح مونږ ما هغه وخت نه کړو ستاره سره کې لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم ادعوا قوم زما اعبد الله بندگی کوي دا الله مالکم نشتار د پارا من الایم سو کلا غیر او غیر دا الله نا افلا تتقون د دې دوه معنی دي افلا تتق ایت ځان نه بچ کوي د کفر او د شرک نه د تقوا معنی ده بچ بچا صحیح د تقوا معنی ځان بچ کوي ها پروټیکټ یور سیلف افلا تتقو تا ځان نه بچ کوي د کفر او د شرک نه یا تا ځان نه بچ کوي د عذاب د الله نه او دوی معنا افلا تتقون آیات سنیره گئی د الله نه فقال الملأ نوئ الملأ سرداران چا سرداران ملک مل الیکس سو الیکس چیف ٹینز سرداران ملکانان خانان چودریان نوابان صحیح یا زمون دے پختو اصطلاح کے لوی جرگی ممبران فقال الملو او سردارانو الذین آغا سردارانو کفرو من القوم چه کافران شیو دا قوم ددنا اغیر سو بھی اغیر ادی عمل سو زکا اغیر دا خطر محسوس کرا چه کدی خلقو دا کلمہ قبول کر چه لا الہ الا اللہ دا خپل قبیلی دا پارا خوزو دا خدای پا مقام والاڑن ای خو زما امر او حکم له دومره اهمیت ورکې لکه د خدای حکم له سور اهمیت ورکول پکار دی نو کدا غي د عقیده جوړ شي چې خدای خو بل شي دا سردار سره دا خدای نه دی دا خام سره دا خدای نه دی د خبره خو بزا الا منم چې د خدای له فرمان مخالف نه کدا خدای له فرمان مخالف تور بلا ور پر شي خدای له پتند ورغې زس کوم چې د خبره اور هغه ځان د پاره خطر محسوس کړه چې دا خو زمونږه مشرای ته ډېر ډوی چیلنج دی دا کلمه د لا اله الا الله زمونږ مشرای ته ډیر لوی چیلنج دی دا خو زمونږ سپرمیسی او سپریارټی چیلنج دی او دغه وجه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام پر سکت رو ابو لهب سو ابو لهب چې حضور لومبه دعوت ورکړ او د پکانی په گزاره کې تب لکا لهذا جماعتنا هلاک شي تامن دې د پر را جمع کړی پیغمبر علیه السلام ډیر ډیسارټډ شو چې ما د خپل فیملی نه خدا نه ایکسپیکټ کړ صحیح خپل فیملی کې خدا عربو ټریډیشن لکه زمونږ د پښتنو چې عزیز سره بسکه مرګتیا به کې ور سره عزیز سره بسکی کومک به کې ور سره مرګتیا به کې ور سره پیغمبر علیہ السلام دا نه ایکسپیکټ ولا چې زما خپل تر کما باندې ایمان نه راړي نه براړي او کم از کم زما پوزیشن باندې ابو طالب پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه وړو نه نه ور وړو خو پورا پیندو سره وښکارا بالکل ټینګ ور سره ولاړ د ټولو عرب دښمنۍ په سره واستوا د ټولو عرب دښمنۍ په سره واستوا نه دا زما بچي دا زما ورغله دی دی یتیم پیدا پاتې شوی دی صحیح او زما پلار چې مړېدو د دې نیکو د دې لاس زما لاس کې خو دی صحیح نو ابو لهب چې پاسې ده او کور ته لاړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیک ور پسې لاړ کور ته او کور یې دیوال په دیوال لګېدل نو لاړ ور کړ یې اکا تاسو دا حرکت تعالی په کار نه غره تپوس کې وي تاسو غواړئ چې موږ څو دا تاسو وی ما دا وی چې دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله دیو الله بندگی خپل کوي ځان دیو الله بندگان کوي خپل عزت نفس بحال کوي تاسو عزت نفس چرته د کاڼي وړاندې چرته د تیګي وړاندې چرته د بت وړاندې چرته د بل مورتی وړاندې د بل سټیچ وړاندې دا هر ځای خپل عزت په داو لګوي دا ولې د انسان خو یو عزت نفس دی د دا سر ټیټي یو والے چاته الله تعالی ته دا الله نه اړه د سر بل چاته ټیټي دی وی صحابه کرامو اچره بچا د بچا سر نټی ته د قیصر روم دربار کې دای پروتوکول دا چې سر بټیټه ک لوکلی او ک بهر راغله آوټسایډر و چې قیصر دربار ته ځین سبکی سر بټیټه صحیح او حضرت هیکلبی رضی الله تعالی عنہ چې کله د قیصر روم دربار ته لاړ او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط وړو چې څنګه د خپل اسنا را کوس یو معنا کې طریقې ته نه و چې ردا سي میخت او باندې راځل سر روانو صحیح پوچو کې هغه شی چیلنج کو چې نه زموږ پیغمبر خو مونږ ته دا فکر را کړی چې سوای د الله نه بسر بل جاته نه ټیټه ها ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنہ چې کله کسرا د فارس کونیو چا ونی سو کسرا د فارس کونی سو د فارس کینګ او هغه ته پیشي وشو ورته ویته د سورہ زو راسته د تستا سه اکټیویټی سسرګرمای دي تسنګ راغله ستا سمیشن د خپل انټروډکشن وکړه ته څوک سترینجر یې هغه وی زه خو راغلی یم د حجاز نه وی لعلک آتی ته محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممکن دی ته محمد سره صلی اللہ علیہ وسلم وی زه دا هغه فالوور یم زه هغه فالوور یم وی دلته څه فکر باندې راغلی وی د هغه دا پیغام چې هغه خدای طرف نه راوړی دی دا دې خلکو ته ورکوم چې دا خلک ہدایت واخلي صحیح ورته دا هغه پیغام څه دی هغه څه غواړي دومره خسته جمله ورته ویله بان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عباره العباد الى عباره رب العباد دا غدا پیغام حاصل داله چې بنده به د بنده بندګی نه کوي صرف دی او الله بندګی نه کوي دا غدا پیغام حاصل داله چې بندیان د بندګانو د بندګای نه خلاص کی او ټول انسانان دی او الله بندګان کی او دوی چې نړۍ دنیا چیلنج کولی باقی دنیا چیلنج پلو چیلنج نه کړو سره بدلې کړه فقال الملأ الذين كفروا من قوم می اوے الملأ الذین سرداران او اغا چې کافران شیو د قوم د دنا ما هاذا الا بشر مثلکم. نو مای پیغمبر علیہ السلام ابو لهب تراغه ویا کانو تا دا کارونه وی دا ته چې سوای ردی مقصد سره وی ردی مقصد دا دی چې کتا دا کلمه ویلا نو دنیا عزت پر پخپل ځای وی اخرت کې به معزز شي. د دنیا عزت پر پخپل ځای وی اخرت کې به معزز شي. نو ابو لهب دا سیو من سوچ کو نو بیا ورته وی دا کلمه ک بلال ویلا غلام سو غلام بلال غلام غلامانو ته فرض حیوانات نو بدتر کته وی دا ک بلال ویلا نو دا به صحیح حیثیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ایکول حیثیت دی وی ما سره وی ممکن ته چې هغه تا نه زیات پارسا او زیات متقین لر سټیټس بتانه بره صحیح. نو ابو لهب له غصه ورغله وی چې کوم دین یا کوم فکر او ایدیالوجی او نظریه بلال باندې تر مخه راوچته یو ما سره برابرې زبتر مرګ دغه دین مخالفت کوم صحیح شو. نو سره ته دا پتا وا چې دا کلمه لا اله الا الله د چا سپرمیسی د چا خانی او نوابی په داسې انداز نه پریږي چې انسانان نو خپل غلامان جوړي. که خان خانی نو وی با اکه نواب نوابی نو وی با په شریعت اسلامي کې خلیفہ هم خلیفې خلیفہ بي بیا هم یو عام انسان خلیفې بیا هم عام انسان. تاسو ته برادر چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اب کله مسجد کې عام خلکو سره ناس ته مړه د قیصر نماینده براغه د کسرا نماینده براغه به تاسو کو چې خلیفہ کم ځای دی تاسو به کو چې خلیفہ کم ځای دی دا لري خلیفہ دا خلکو سره ناس ته خلیفہ د موږ بادشاہ دلته یریږي او دلته یریږي دته ځان د سجدا سټېټس نشته. دا خلیفہ له قمیص کې چې دوه درې کې بند لګی دی قمیص کې دوه درې کې بندونه لګی دي ټوکرې لګی دي او دا خلیفہ دی چې دا په یو تعلیم باندې خلکو سره ناس ته شریک خوراک کوي صحیح. فقال الملأ الذين كفروا من قوم و سرداران و هغه بلکې ما تاسو ته مایده حضرت عمر رضی الله عنه یو خزه چې هغه د صحرا و بدو و څه شی و صحرای و. نو دا هغه گویا پلار کور جو اگر ډیر ستر زمیندار خلک څه شی زمیندار خلک د زمکو مالکان ډیر لوی باغوانی به کول وسه. نو یو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور تر چراغ او ډوله تکی نست. نو خزه ورته سوچ غوړي د غوا څه شی د غوا غوړي او تازه هني شاد دای ورته کی خود. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا چرته دا چرته ویدا زما پلار کور والی غلی ماته گیفت لري غره حضرت عمر ویدا چت دا چت مال د خپل کور او ساده خوراک کم زره هغه راک ورته زما مور پلار ته معلوم دی غډیر حلال خوراک خلک دي هغه ځین کې دا راځي کې حضرت عمر درته نه زما د مور پلار متعلق دا شوبه ده چرته حرام پوری نه پکی دا حرام آمدن نه په ماته پته را ډیر حلال خوراک خلک دي هغه خپل مهنت کې خپل کسب کوي. نو بیا خدا غیر علی غلی دي دا خو حلال شری ته ولې نه خوري وی زی زکا نخرم چی تروس اللہ زب دی مطمئن نیم چی پا 2.2 ملین سکوئر مائلز کی ہر یو سڑی تلاشی اویلی بل لی چی تک میں زو حکمرانیم 2.2 ملین سکوئر مائلز باغی کی زمار عیت کی ہر یو سڑی تلاشی اویلی بل لی نو چی کم شی زمار عیت کی ہر یو سڑی تنی اویلی ہر یو سڑی تنی اویلی بل تا اگر شی خورو دیار نی دا اللہ وارا خرم دا اولائک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جرر المجامع. فقال الملأ الذين كفروا من قوم وسرداران واغا چه کافران شو د قوم ددنا سیو د نوح علیہ السلام باپ کی و ما هاذا الا بشر مثلكم ند دا نوح الا بشر مگر یو انسان دے مثلكم پشان ستاسو او یو انسان ستاسو پشان دے پیغمبر کے دیشی امپاسبل دا دے لے ونے دے خستاسو عزیز دے ستاسو کزن دی ستاسو د اکاز وی دی می وګونه سرور دی می سترګې شپګ دی صحیح. او دی وای در الله پیغمبر نه کده د الله پیغمبر نه دابل وی ما هاذا الا دا وی دی ونی شوی ما هاذا الا بشر مثلکم و دې نه دې مگر یو انسان په شان ستاسو یرید دې دا غواړي ایت فضل علیکم چې سو پرایورټی پیدا کی تاسو باندې. نو سوی پیسې کور سره ډیر رښتنه چې تاسو ورته کې نه پاسه نو بس دا دا یو پیسې پیغمبر تاسو ما ته کې نه پاسه انا کې پیغمبر وکاله چې اردان وته چې ما ته کې نه پاسه پیغمبر حضرت وسلام چې مه فرت راغه بس یو سر ورته صحابه پاسې دل کبیا به وته بیا راته او بیا صحابه پاسې پیغمبر حضرت وسلام وی لا تقوم کلم کما یقوم العاجل تا کارونه کوي. بس موزه وزن رانم تاسو احترام لپاره پاسې دی وزه به وزن رانم نو زم به وزن بنا نو زم هر ور تاسو پاسې صحیح یریدو ان یتفضل علیکم دے دا غواړي چې برتری حاصل کی تاسو باندې پدې داوا تفضل معنا برتری حاصل ذوالفقار د تفضل معنا برتری حاصل سپریارٹی حاصل چه دے برتری حاصل کی تاسو باندې ولو شاء الله کجر الله تعالی غختل چې پیغمبر لېګلې لا انزل ملائکا نو الله تعالی برا لېګلې او فرشته په هیڅ د پیغمبر به دی ولې خدای سره فرشته لګي زیلینز ان ټریلینز فرشته دي هغه نه به یو را لېګلې زموږ د ګایډ کول لپاره که خدای خامخا غختل چې مونږه ګایډ کولو مونږ ته هدایت راکو زمونږ رهبری کوله مونږه د خیر په لار اچولو نو دا زمون کزن را لېږه بیا فرشته ولې را لېږه صحیح الله تعالی بل ځای د دې جواب ورکړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با کوم خلکو دغه خبره وکړه مشرکین مکه چې ته را لېږلې فرشته ولې را لېږه سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 95 قل تورت وایو پیغمبر لو کان فی الارض کچروے پزما کے ملائکۃ فرشتے اسم یمشون مطمئنین چاہے اسے دے دائم کد زما کی اسی دن کی خلق فرشتے وے زما کی سو کسے فرشتے اسے دے لنزلنا علیہم نو یقیناً مم بنازل کڑیو دو اتا دا اسمان طرفنا ملکن فرشتہ رسولن پہیر دا پیغمبر چیز مکہ کی اسی کی ٹولی فرشتے نو مم بورتا سوکرا لے گلے فرشتہ پہیر دا پیغمبر خود از مکہ اسی دن کی انسانان دی دا دی وجہ دیتا مراغولے گا پیغمبر ہم انسان نمبر اول چی انسان دا انسان نا استفادہ کرلیش سیف اللہ خانہ تاونی سار احمد دوار ورکے چھے نمبر اول انسان دا انسان نا ڈائریکٹ استفادہ کولیش فائدہ آغستیش اور نمبر دویم پیغمبر صرف ٹیچر نہیں دے خو رول ماڈل ہے پیغمبر صرف استاد نہیں دے سی دے رول ماڈل ہے نو سی فرشتے را لے گلے ہیں داگے خو ڈیمانڈ زیادہ نشتے چھے کم زمون دی اب اسنگا رول ماڈل کیا دا فرشتہ خوراک کئی کئی نو زمارے پارا بسنگا رول ماڈل آخ خوراک نکا فرشتہ سکاک کئی سنگا رول ماڈل بہم وادا پارا فرشتہ وادا کئی سنگر رول ماڈل بہم وادا پارا فرشتو بچیشتا سنگر رول ماڈل بہم وادا پارا فرشتہ بزنس کئی سرنگی رول ماڈل بہم وادا پارا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چونکہ زمکہ کے انسانان اسی گئے ہمارا تو رول ماڈل لے گئے نو لازمی خبر ہے چاہ بسو کی انسان بھئی کہ فرشتے اسے دے بیا میں فرشتہ لے کرے واپس پر سبق یرید دے غواڑے ان یتفضل علیکم چه دے تاسو بالے سپریارٹی او برتری حاصل کی ولو شاء اللہ کا اللہ غختے پیغمبر لے گل لانزل ملائکہ نازل کڑے بوئے فرشتہ پہیسیت پیغمبر رفو یو خبر اوپڑا او بیا یک دم اغیو ضرب لگو دا پیغمبر علیہ السلام پہ دعوت وی دا دے چکے میں خبر کئی دے دن اولان دے پہ تاریخ کی چرچہ دا خبر لکڑے چے اللہ یو دے پہ دن اولان دے ما سمینا بہاغا مونگا ندی اوریدل دا خبرا فی آبائن الاولین پخ پلوڑان دینو نکانو پلارانو زمانا انو دا دیو سٹرینج تصور راوڑے دے یو اجنبی تصور راوڑے دے یو نوے تصور راوڑے دے پا ہیومن ہسٹری کی چرے چا دا خبرا کڑی نا چی گینی خدا یو دے پا ہیومن ہسٹری کی چرے چا خبرا کڑی نا چی گینی خدا یو دے ان هو الا رجل ند دے الا رجل مگر یو سڑے دے الا رجل ان هو ند دانو علیہ السلام الا مگر یو سڑے دے او کامن لے مین دے نمبر اول یو دے دل اور سر نشتا او نمبر دویم کامن لے مین دے سو سپر نیچر نم دے دادا دولی کا سیف اللہ خان چی دا سپر نیچر نم دے نمبر اول او دویم دا سلوی گروپ پر سرم نشتے حزب پر سرم نشتا ان هو الا رجل ند دانو علیہ السلام الا رجل مگر یو کامن لے میں یو عام سڑے دے الا رجل مگر سر یو عام سڑے دے صحیح اور صحیح نوریم ڈی گریڈ کئی دیر حرام یانو نوریم ڈی گریڈ کئی دیتے پیریڈ ان لگو چکنے بس یو کامن لے میں سٹاپ ہو لگا دا وی بھی جنت لیوانے ہوں دے ان هو الا رجل اسی کافر چم کفر کین خو گریج ملی گئی ان هو الا رجل ند دام اگر یو کامن لے مین یو عام سڑے دی به جنت چ بدلی ون تو دے جنت معنی جنون لے ون تو دے دلی ونے دی صحیح او چ دیکھو گورے چ ډیر خلک په یو لار رواني یو سړی په بل لار رواني نو کدا ډیر خلک په غلطه وي د چا توجه اتر ته نه ډیر خلک غلط کوي دا یو چې کوم په صحیح لار روان دي ته خلک لیونه وي وای ورته کنه صحیح ده که ورته ته خلک بربند ګرځي نو کوم خلک چې سالم بدن کور کوي اخر کو لیونه لیونه ښکاری کنه ښکاری ورته شیر صاحب تیز وای کنه بل او ټیک لیونه ورته ښکاری صحیح یعنی مینز زمونږه خزیو نیمه بربند دی الله تعالی دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي نو کوم مسلمان خدای چې ځان کور کوي نور خدای یې پوری خان صحیح وای دا څه پیر شو دا څه ویلې ها شټل کاټ دی دا څه شټل کاټ او سیف الله خان چې دا نونګه والی نو خدای په دې په امریکا کې لیوانه شي صحیح ها نو شي او ان هو الا رجل لد دې الا رجل مگر یو کامن لے مین دې عام سره به جنت ابیا پد باندې لے ونتو بوندے نو ورته وی لے ونے سړی چې وی د د عمر ډیرو غد نه لے ونے زر مری لے ونے زر مری نو ور پسې فترب بسو بی حتا حین بس انتظار ورته کوي تر نیټې پورې زر مری لے ونے عمر ډورو غد نه فترب بسو بی انتظار کوي دتا حتا حین تر غټا کلی وخت نیټې مقرره پورې چنو علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول خرافات وره یو رزمنا لسر رزمنا یو میاشمنا یو کالمنا لس کالمنا نه سو پنځوس کال مسلسل سورہ نه نیم سو کال نو علیہ الصلوۃ والسلام دی بدبخت سره لګیاو سو نسونه پکې کیش سو جنریشن کیش نو علیہ الصلوۃ والسلام وای یا الله زو وای چې دا نسل که ختم شي دا ور پسې چې را روان دي ابره د سړی زمن ار دینه زیات سفر روان دي قال هو نو علیہ السلام ربی او رب زما انصرنی زما امدادو کا بما کذبون د دید تکذیب په مقابله کې دای ما ته ډیر بد بد نسبتونه پاره خبره کړه ته دروغ جن وای خدای اوست زما امدادو کې د مقابله کې فاوحینا الی مونږ وه او کر نو علیہ السلام تا ان اسنع الفلک چې ته جوړ کې او کیشته به آیوننا زمون نگرانه کې جوړ کې او کیشته زمنګ نگرانی کې دا جاپان د کمپنۍ نگرانی هم نو د چاینیز نگرانی هم نو د امریکن کمپنۍ نگرانی هم نو چې انجن یې داسې پکار دی کمپریسر یې داسې پکار دی ترانسفارمر یې داسې پکار دی دا غره خلاص کنه زر په بستا دا خلاص کې بیا ساس کې دا یو څه کې درې نه دا خبره ده دا څو ټاپ کش په ارزه کچره و پزما کې ملائکۃن فرشتے اشم یمشون مطمئنین چای اوسه دې دایم کد زمکه اوسیدون کی خلق فرشتي وي زمکه څوک سه فرشتي اوسه دي لنزلنا علیهم نو یقینا مونږ بنازل کړو دوی ته د اسمان طرف نا ملکن فرشتا رسول الپهیر د پیغمبر چې زمکه کی اوسیږي ټوله فرشتي نو مونږ ورته څوک را لګره فرشتا پهیر د پیغمبر خو د زمکه اوسیدون کی انسانان دي د دې وجه دی ته مراغله ګ پیغمبر هم انسان نمبر اول چې انسان د انسان نه استفاده کولی شي سیف الله خان تاونه سره رحمت دواړه وکړي چې نمبر اول انسان د انسان نه ډایرکټ استفاده کولی شي فائدہ واستې شي او نمبر دویم پیغمبر صرف ټیچر نه دی خو رول ماډل دی پیغمبر صرف استاد نه دی سي دی رول ماډل دی نو چې فرشتې را لګلې دا نه خو ډیمانډ ځا باندې چې کوم زموږ دی اوب څنګه رول ماډل کړه فرشتہ خوراک کوي کوي نو زماره پر وسنګ رول ماډل او خوراک نک فرشتہ سکا کوي څنګه رول ماډل به مواله پر فرشتہ واده کوي څنګه رول ماډل به مواله پر د فرشتو بچیستا څنګه رول ماډل به مواله پر فرشتہ بزنس کوي څنګه رول ماډل به مواله پر صحیح الله تعالی فرمایي چې زمکه کې انسانانو سیګو مور ته رول ماډل لګو لازمی خبره چې هغه بسو کې انسان به که فرشته اوسې دې بیا مې فرشته لګلې واپس پر سبب یرید دې غواړي ان یتفضل علیکم چې دې تاسو باندې سو پرایورټی او برتری حاصل کی ولو شاء الله کا الله غخته پیغمبر لګل لانزل ملائکہ نازل کڑے بوئے فرشتہ پہیسیت دا پیغمبر رفو یو خبر اکڑا او بیا یک دم اغیو ضرب لگو دا پیغمبر علیہ السلام پا دعوت وی دادے چی کہ میں خبر کئی رہے دن اوڑان دے پا تاریخ کی چرچہ دا خبر اللہ کرے چی اللہ یو دے دن اوڑان دے ما سمینا بحاظا مونگا ندی اوری دلی دا خبرا فی آبائن الاولین پخ پلوڑان دینو نکانو پلارانو زمانا نو دا دیو سٹرینج تصور راوڑے دے یو اجنبی تصور راوڑے دے یو نوے تصور راوڑے دے پا ہیومن ہسٹری کی چرے چا دا خبرا کڑی نا چکنی خدا یو دے پا ہیومن ہسٹری کی چرے چا خبرا کڑی نا چکنی خدا یو دے ان هو الا رجل ندد الا رجل مگر یو سڑے دے الا رجل ان هو ندد نو علیہ السلام الا مگر یو سڑے دے او کامن لے میں دے نمبر اول یو دے دل اور سر نشتا او نمبر دو کامن لے میں دے سو سپر نیچرل نوں دے دادا تولی کا سفلا خان ول نون سڑے چدا سپر نیچرل نوں دے نمبر اول او دو مدا سلو گروپ پر سرم نشتا حزب پر سرم نشتا ان هو الا رجل ند دانو علیہ السلام الا رجل مگر یو کامن لے میں یو عام سڑے دے الا رجل مگر سر یو عام سڑے دے صحیح او صحیح نورم ڈی گریڈ کئی دیر حرام یانو نورم ڈی گریڈ کئی دیتے پیریڈ ان لگو چگنے بس یو کامن لے میں سٹاپ ہونے کا دوا دے وی بھی جنتن لیو نے ہم دے ان هو الا رجل اس کافر چم کفر کئی نہ خود گریڈ ہوئی گئی ان هو الا رجل ند دام اگر یو کامن لے مین یو عام سڑے دے بہی جنت چ بدلے ون توب دے جنت مانا جنون لے ون توب دے دے لے ونے دے صحیح او چپ دے خو گوڑے چ ڈیر خلق یو لار روانی یو سڑے بل لار روانی نو کدا ڈیر خلق پ غلط ہوں گے بچا توجہ اتر تن جی لٹو خلق غلط کئی دا یو چ کم صحیح لار روان دے تخرک لے ونے وے وے ورتا کنا صحیح صحیح ده که اوس دلته خلک بربند کردی نو کوم خلک چې سالم بدن کا ورکی هغه خلک ته لیونی لیونی ښکاری کنه ښکاری ورته شیر صاحب تیز وایه کنه او ټیک لیونی ورته ښکاری صحیح یعنی مینز زمونږه خزه یو نیمه بربند دی الله تعالی دې معافی وکړي الله دې معافی وکړي نو کوم مسلمان خزه چې ځان کا ورکی نور خزه لري پوری خان دی صحیح وای دا سه پیر شو کنه څه پوښتنه دی ها شټل کاټ دی او سیف اللہ خان صدا نونگای والی مخلق فیدے پا امریکہ کے لیوانے شہر دے صحیح دے نمیشہ ان ہوا الا رجل ند دے الا رجل مگر یو کامن لے مین دے عام سڑے دے بہی جنت ابیا پتبانے لے ون توبن دے نورتے بے لیوانے سڑے چی بھی دد عمر دی روگد نہیں لیوانے زر مری لیوانے زر مری نور پسے فترب بسو بھی حتی حین بس انتظار ورتا ہو کئی ترنیٹے پورے ضروری دلی ونی عمر دور اوگت نہیں فتربسو بے انتظار کوئے دتا حتی خین انترہ ٹاکلی وقت نیٹے مقرر پورے چنو علیہ السلام دا ٹول خرافات واری دل یو رز امنا لس رز امنا یو میاش امنا یو کال امنا لس کال امنا نہ سوا و پنزوس کال مسلسل سورہ نہ نیم سوا کال نو علیہ السلام دی بدبخت سر لگیا سو نستو نا پکی تیر شو سو جنریشن تیر شو انو علیہ السلام وہ یا اللہ زوی وائم چی دا نسل کا ختم شید اور پسی چی را روان دے اب الگ دی سڑی زامن ار دین زیاد دی سخرا زامنی قال اوی نو علیہ السلام رب او رب زما انصرنی زما امدادو کا بے ما کذبون دے تکذیب پا مقابل کے دی ما تا دیر بد بد نسبتنو پارا خبرہ کرا تو دروغ جنوئی خدای اوستا زما امدادو کی دے مقابل کے فاوحینا الی مونگا وحی اکرنو علیہ السلام تا ان اسنعی الفلکا چت جوڑا کیو کشتا ہے بے آیونی نا زمونگ نگرانا ہے کی جوڑا کیو کشتا ہے زمونگ نگرانا ہے کی دار جاپان دا کمپنی نگرانی امنوا دا چائنیز نگرانی امنوا دا امریکن کمپنی نگرانی امنوا چی انجن دا سے نائے زمونگ کی نا اللہ تعالی نگرانی داوا چی اللہ با جبریل لانے گور دا وینا دا زائے دا ٹوٹا ہے دا سے لگا دا یو ٹکڑا دا دا سے لگا دا چتی پدی انداز ہوگا انسنا ولفل کبه ایوننا چته جوړه ک کشته په نگرانه زمون کې و وحینا ازمون د وحی پاس آسمانه فایدا جا امرنا چې کلا راشي حکم زمون غا چې اوس ورخیجا چې اوس ور جوړه شو ورخیجا او الله تعالی نو علیہ الصلات والسلام ته وې بل نشانی و خودلا چې ګوره او به شروع شي آسمان نه هم اوسمکه مون فاونټینز راو باسي سبق زمکه به چشمه راو باسي آسمان به خپل او برا کوزي نو ته د خپل کور کې مخامخ د تنور لګیدل تاسو تنور وای تنور لګیدل یو هغه تنور زمکه دنه یو تنور د زمکه د پاسه نو زمکه د پاسه چې کمی یو خو خلی او یو دې یو مورای ونی جوړي کتره مو ده او بورا و تور پارا نو علی السلام ته الله تعالی وی د د تنور چې کله دا او په دې مورای نشي ځایولې ا دې تمره راکشي په دې خلو راوځي نو دټس دی اند اف دی سټوري جست جمپ انټو دی شپ دا ټایم دی بیا ګور انتظار وکړه صحیح دا می تا ساجیب غویا سی ورته خوتر عجیب میټر ولا ورکا اندازه عجیب میټر ورته خوتر چې بس دی میټر دا ګورا خو چې تنو په خلو راوځي نو منډه کوا فایدا جا امرنا کل چرا ش حکم زمونګه نو دا کوفه کې کوم زیدار الامارات شه دی کوفه حضرت صاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چکم زید دار الامارہ گورنر ہاؤس جو کڑو او لیٹران حضرت علی رضی اللہ تعالی چکل کیپٹل او دار الخلافہ د مدینه منورې نه اوچت کلو کوفی ته یو نا گورنر ہاؤس به دار الامارہ خلیفہ باد گورنر ہاؤس کو پیسو کو خلیفہ باو نو دغا دا ونه ټی چې دغا دار الامارہ ته دا زمون مسجد چې دا مسجد ته مسجد کوفہ د صاد ابن ابي وقاص جو کڑو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دو کی اچھا دور کی دا حضرت عمر دور کې او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څنګه د خلیفہ نو بیا د هغه جماعت دا دا مسجد دا دروازه کې موتلې دا او دا کوم دا لاندې دا بالکل به عین هی د قصلار روډ سایډ سره تللې دا نو د مسجد نه دومره لږه کې زماده کور دی په دومره اندازه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور دی نو حضرت علی باندې راووت نو دا څه براره نه محراب ته راووت چرته براووت محراب ته اوس د دې دارو لمارت او د دې مسجد په میس کې ډېر لوی ځای دی ډېر غټ ځای دی دا غي چاپی را کمرې دی صحیح مدرسه ده څه شه ده مدرسه ده او دا مدرسه ابتدا ان شروع کړی و امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ او دغه مدرسې لومبنه شاګردو د امام جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو حنیفه دغه مدرسې لومبنه طالب علم صحیح د دغه میدان په دې میس کې سکانی تیږي پرتی دی سی سرکل صحیح اگر صرف انڈیکیشن دے چہ دا زید نو علیہ الصلوۃ والسلام استوگنا ودا تنور زائے دے صحیح فایدا جا امرنا کل چراش حکم زمونگا وفارت تنور او پخل راوجی راو فٹ کی یعنی پخل راوجی چہ پخل راوجی دا تنور فسلوک پہ نو داخل کا دے شپ کے دے کشتے کے ملکل زوجین اسنین د هر قسم حیواناتنا زوجین اسنین یو جوړه د دوو یو میل یو فیمیل یو میل یو فیمیل ځکه چې دا آفت دومره زیات دی چې دی کې د مین سوی ورته ها د دې نستونو باقی پاتې کول د پاره تعالی جوړه جوړه د هر نه پکار ده ادروایز د دنیا فنا کیږي د مخلوقات فنا کیږي من کل زوجین اسنین دار نو حیواناتنا زوجین اسنین یو جوڑا دا دوو و آلکا او پکی سوارکا پلا فیملی دیو احلا کبھی پلا فیملی او فیملی دو کس میں یو دا اعتقاد فیملی یو دا جینز فیملی یو دا عقیدی فیملی یو دا جینز فیملی او سیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیملی دا آغا صاحبان سے منگو کبھائی سوا گرتا آغا صاحبان سیدان او یو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل تقی و نقی فہو آلی ہر پاک باز بندہ چھ زما دین پانے صحیح روان دے زما فیملی ممبر دے آگر سیف اللہ خان صاحب صحیح و آلکا او سوارکا آل اخبر دے دا خب خدای دا خبر ہے چھو پتہ خوص بار دن دیو چھ سوک دین آغا دین و آلکا او آلستا الا من سبق عليه القول الا من سبق عليه القول مگر آسوک چې ثابت شوی دا غبانه فیصله زما منهم د دوی نه چې به هلاکیږي نو ګوره اگر انځ دونه کې صحیح اوس دا الا من سبقا دا یو ایکسپشنل امبیگوس قسم ایکسپشن لگ مبهم قسم ځکه د نوح علیہ الصلوۃ والسلام یو زوی کافر د نوح علیہ السلام یو زوی کافر نو چې الله تعالی ورته وی فیملی خپل د پاکستان کې راځول کا مل ته ایکسپشن ورسره کې خود الا من سبقا علی القول به بلکه آلریډی ډیسایډډ فیملی ممبر چې وی هغه ګور نه راځي اوس نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې خدای اوس چاته بلای اپلای دا بچاته اپلیکیبل وی نو اوس بیا پته ولګی دا چې دا کنعان ابن نوح ته چاته کنعان ابن نوح ته او الله تعالی ورته دا وایي چې او نوح علیه السلام ګوره هغه کافر چې غرقیږي او کافران غرقیږي نو د پیغمبر طبیعت فطری طور نرم وي د پیغمبر طبیعت فطری طور انسان باندې پیغمبر ډیر خفه کیږي د دې وجه پیغمبر علیه السلام ګوره په خپل ژوند کې او ویش غزاګانو کې لیډ کړی دی ویش بیٹل کې لیډ کړی دی پیغمبر علیه السلام کړ په خپل لاس باندې چا باندې گزار نه کړی حضور علیه السلام صرف لیډینګ ته ولاړو صرف آرمی به لیډ کولا چرې چا باندې گزار نه کړو چرې چا باندې گزار نه کړو بلکه چا ډیر اتر دو هم چا ډیر طائف کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزوه احد کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک د اسکلی مات شو کپره کپره مبارک مات شو دا څو ورته برخو امنګ ورته ننګې وای دا اننګې مات شو دا اډوکې او د حضور علیہ السلام غافونو مبارک دا شهیدان شو مات شو او د حضور علیہ السلام سر نه امینه راتله دنا امینه راتله خلی مبارک نه امینه راتله حضور علیہ السلام پرو کپلو باندې وستا خپل لاس په واسطه پسان به مخله صحیح صحابې ته پوس کې ویجدا وله ودا وله پیغمبر علیہ السلام ورته وی وی د پیغمبر وینه کې پسما کولېږي الله له غصه ورسي د پیغمبر سم کې وینه ولېږي الله او چې خدای له غصه ورشي بیا دنیا باندې خدای چې غصه ورشي بیا دنیا روانه ویني اخر خو ته باکې زو نه وانه چې خلاص صحیح اره چې څومره تکلیف کې ماته واستو وی چې هغه تنګې ته ورننه وته تنګې ته ورنه راوته نو یو دوا ټیګری داسې یو پرسر لګی لکه ټینټ باندې جوړ دی تمبو باندې جوړ دی حضور علیہ السلام هغه ته ورنن نشه ایو ټیګا مو باندې سر مو بار کړو داسې او دا سر ډیر زیات درد کوي وارا سا اوس بو سره صحیح زوم الله باندې ځکه چې سر لګول دی حضور علیہ السلام سر مبارک نه خټ وړه نو مام بکی سر ورلو صحیح وارا سا اور د عائشې چې دا کیفیتو کتن ورته ویره جی دا باندې وی دی کو خود نه سخت او زم چر تیر شي دا هم له تکلیف روز دا او یا خو جرنیلان شي دا شو او یا غټ غټ جرنیلان لکه حضرت حمزه مصعب بن عمر عبد الله بن جحش یو یو دومره د لزرو کسام له زیات قیمتي او یا جرنیلان شهیدان شو ستا جی دا کیفیت شي ستا غټل جنگ په شکست بدل شي صحیح نو ودا دین سخت او لازم تا باندې وی او د دین سخت او لازم باندې تایف کې کمزا طائف کہ از عرست نفسی علی ابناء ابن ابي عبد کلال وچ کلمہ د طائف د چیف دریواړو زامنو ته ریکوست وکړه د طائف چیف چې داغو دریواړو زامنو ته می ریکوست وکړه چې مالا پولیټیکل اسایلم پکار دی څه شي پکار دی سیاسي پنار اړه پکار ده زدي زنه خپل دعوت چلول واړم هغه وینا مونږ دا کار نه کوو او ځکه نه کوو دوه وړو یو هم په دې خبره عقیدن راځي تر خپل پیغمبر وی یو زوی راته وی چې خدای ته هیڅ څوک ملام نشي دنیا کې متي پیغمبر کړ صحیح او وی دوی راته وی چې تاسو راز اړو بحث نکو زه که ته پیغمبر او بحث در سره کوم نوزان تبا کولی او که پیغمبر نه او بحث در سره کوم د خپل وخت ځای کولی یعنی صاحبیت نه راکو صحیح او حضور علیه السلام وی چې بیا دوی ما پسې ردی ټول شار دا نوجوانان دا را پر دې پکانو دي چې دې چې دلته پاتې نشي اس نه زمونږ د مرزای نه بغیر دلته پاتې شي سو شي زمونږ د مرزای نه بغیر دلته پاتې شي اهل مکه اخو هم باندې اور بلکې خپل ونی خلک دي چې تاسو ولا پولیټیکل اسایل ورک صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی چې درې میله د شهر نه بهر پورې دا جوانان مونږ په سلام باندې سرګونو ته داد کی او زو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا ډول کتبی وشته صحیح او زما بدن ټول د وینو ډک د زید ابن حارثه بدن ټول د وینو ډک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا درې میله بار راو ته والکان ته واپس شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی یوونه لاندې کېناست او داسې اسمان طرف ته وکتل اللهم الى من تکلنی الى عدو یتجهمنی خدای ته ما چاته حواله کې دای خلکو ته ما سره جدا عمل وکړه دا زما کیفیت ته تم دې خلکو لاس کې ورکې صحیح فورا یې وړي اللهم ان كنت عني راض فلا ابالي خدای که په دې حالت زما ته خوخي بیا زما فکر نشته ځکه زما مقصد کوستا خو خوولي ستا خوشا که ته خوشاله یې خو بار د دې حضور علیه الصلاه والسلام د درد دو انداز په معلوم شه نو حضور فرمای اجدودی تو من السما اسمان طرف نه یو आवाज راغی یا رسول الله او دا الله پیغمبره به ما چې برو قتل یو سپینه وریزوا جبرئیل پکې علیه الصلاه والسلام ورسره بل فرشتہ هم وا به ما ته ویجی ته الله واورې دی او زید اوله کله مو دا ملک الجبال دی د غرونو موکل فرشتہ ده دسه د غرو موکل فرشتہ ده ها نو به کته واړې چې طائف فال تباشی نو بس دی ملک الجبال ته وایا در په لاره مشکل کار خو نه دی لا یضربن علیهم الاخشبین بس دا یو غربل دی غړې په الله سره چت کې بل بر دی غړې په الله سره چت کې او دا د دینیس کې به سندویچ کې صحیح within a minute the whole type city is gone نو حضور حضرات و سلام ته فورا نه ساز او ته تبعید صحیح نو فورا جبریل ته ویننه زه دعا کوم تامین وای اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه پوي دي دا نه پوي دي ځکه ما سره دا عمل کوي کدی پوښ زما خبره زين کړه دا به دې دا کار نه کوي نو پیغمبر فطری طور هغه انسانيت تبعی ډېر بدی شي صحیح وکړه ډیسارټډ شي ډېر سوچي نو علیہ السلام ډېر ډیسارټډ شي نه نیم سو وکاله لږ وخت نه مونږ نه نیم رزم صبر ته شوړل نه نیم ساته نه شوړل مونږ او چې سړی دم په مارای غوته کې خوده صحیح او چې دل ته لاش لاړ او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکاله سو جنریشن ته صبر کړو اخر صبر په مارار د شه خدای او ست باکه خو الله ته د نیچر پدو چې د پیغمبر نیچر خو د نرمای وي دا خو ټیک ته حساس شو سشو حساس شو نو وی چې تبای کا عثمان فیصله وکړه خو چې د عذابونه او بیا جاړي او واقعی نو علیہ الصلوۃ والسلام جوړ چې عذاب راته نو علیہ السلام جوړ او الله ورته نو دیٹ از ڈن صحیح انه لا یبدل القول لدی زما کړي فیصله خو بیا دا امنډ کیږي نه زه خو ډرا کوم نه مایند چینج کوم و ما نبی صلی الله علیه العبید او جس کوم زه ظلم چره چا سره کوم دی مستحق دی چې دا شی ورته وشي ته کته ډیر ودار دی نو ورته سو چې फायदा جامرونا کلا چراش حکم زمونګه وفارت تنور او تنور په خلی راو چې راو فټ کیږي فصلق فیا داخل کده کې من کل د هر قسم نا زوجین دعا جوړا زوجین جوړا د دعا یعنی میل او فیمیل او دا یو نه چې من کل استین چې د هر قسم حیواناتو نا دو دو سواره کا اصل نه تر د دوړ فیمیل سواره کې یا دوړ میل سواره کې ځکه چې پرپس خدای رجې د اغي جنریشن کې ریان شي نو کډواله مې ته سواره کړ نو هم جنریشن نه کیو کډواله فیمیل بیا هم نه کی سان فرانسیسکو ته وبنه بوځي نو دغه وجه دواله لفظ وایي چې زوجې نه سنې نه صحیح جوړه د میل او فیمیل فصلق فیا ملکل زوجې نه سنې نه جوړه د دوا نو جوړه معنا کپل جوړه معنا کپل وعالکا او احال دے الا من سبقا لے القولو مگر آغا سوکنا چه ثابت سوی اغبان فیصلہ منم ددوینا چه زمان فیصلہ مخکن اغا ڈیکری شوئے لے چه ہی ازگان نو اغا کوری خطرہ نیزدون کی ولا تخاطبنی اما سر خبر مکوا فی اللذین آدا کسانو باب کے ظلمو چه ظلم کردے انہم مغرقونا یقیناً دوی غرق شوی دی اکارڈنگ تو دی ڈیگری اف اللہ سبحانہ وتعالی دا خدای فیصلہ کی دی آلیڈی غرق دی فائز استویتا پس کرچ تبرابر شی انتت و مما کا سوچتا سر دی غلل فل کے پکشت فقل نتداو الحمدللہ تعریف دی اللہ لپارا اللذی آغا اللہ نجانا چی نجات را کمتا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا وقل اوایا رب اور بزما انزلنی ما کس کے منزلا مبارکا پر برکتی کو زولو سنگا میں کس کے چھ برکت ہوئی پکے داسے کس دل دکشتا ہے نا چھسے چھ با برکت ہے وانت خیر المنزلین ات بہتر دا کو زول کو نئے بہتر ہے چھ سڑے کسے پر برکتی زائے کے او برکت نو کر چھم دا سورلے نا کسے گے دا دعا ہوئے چھ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خير المنزلين رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان فی ذلک الآیات یقینا پدے کے نشانے و عبرتن دی و ان کنا لمبتلینا یقینا ہمونگا لمبتلینا عذاب ورکون کی ثم انشانا من بعدیم بیا مونگا پیدا کل پسد قوم نوح نترنا آخرینا امتنا نور فارسلنا فیم مونگا اولی کردگا امتنو کے رسول پیغمبر من امددوینا ان عبد الله او ای ورته سووی چې بندگی کوي دا الله مالکم نشتر تا د پارا من الان سو کلا او معبود غیر او غیر دا الله نا افلا تتقون آیات سنری گئی الله نا یا ځان نه بچ کوي دا الله دا صاحبنا وقال الملو او سردارانو من قومي د قوم دا پیغمبر الذين غسرداران كفروا كافرون شروا وكذبوا بلقاء الاخره او تكذيب كلو ده اخرت ده ملاقات بعث بعد الموت يا لايف افتر ديث بان يقينا نو واعترفنا او منتهيل اسانه وركليو لگژري مور كليو اي خلقو مسور كليو لگژري مور كليو في الحياه الدنيا پژوند دنيا کې ابو يسو وما هذا الا بشر مثلكم ند داسره مگر انسان پشان تاسو یا کول مما تا کولونا ده خوراک یم اس زونه خرجکم تاسو خره و یشرب مما تشربونا او اغو بس کی چکم تاسو تاسو پشان انسان دی سړي تاسو پشان انسان دی پیغمبر څنګه کې دیش ولا ان اتاتم بشر مثلكم کتا سو بیڈینس کو اطاعت مو کو ام من پہیز د پیغمبر بشرن یو انسان مثلکم چه پشان تاسو دے انکم اذن لخاسرون تاسو به یقینا دا وخت په لوی خساره کې پراته آیا عیدکم آیا دا سڑے دے تاسو یرئی پدے انکم ازامتم یادکم مانا یخوفکم دے تاسو یرئی آیا عیدکم آیا دے یرئی تاسو پدی خبران لکم ازامتم چکل تاسو مرشے و کنتم ترابن او شی تاسو خاورے و عزامن اڈوکی ان لکم مخرجونا تاسو و بیارا استل شی جوندی دے تاسو پدی یہ رہے چھ تاسو کل اڈوکی شی خاوری شی بیابرا استل شی جوندی او اکاونٹیبریٹی وان کی سزا بدر کہی دے تاسو پدی یہ رہے ہے ہاتا ہے ہاتا لما تو غدونا ہے ہاتم ہے ہاتا مانا باہودا باہودا دا دا عقل ندیر لری خبر دا دا دا چکمہ خبر کئی دا دا عقل ندیر لری خبر دا ہے ہاتا ہے ہاتا لما تو غدونا دیر لری دا عقل نا دیر لری دا عقل نا آغا خبر چتا ستا سسرے وعدا کولشی ہاں البتا دا دا چی دے وی چی مرگ نا پس جواند دا سڑے کنفیوز دے دا سڑے سڑے دے کنفیوز دے ان ہی الا حیاتنا الدنیا جوان خون دے بغیر صرف دا جوان دا دنیا زمونگا نموت مونگا مریگو و نحیا جوان دکیگو و ما نحنو ام بغوسینا انیو مونگا چی بیاب پدو ام زر جوان را کوئشی مونگتا بس پی او سڑے یو زر جوان دیش یو زر مرشن دیش دی انڈ آف سٹوری کی سر آڑا خط مشوا دا دے چوئے غیر پس با بیار جوان دی دا دا عقل نلوی خبر دا ان هو الا رجل لد دے مگر یو سڑے دے افترا غل اللہ کذبن د جوڑکڑی دی اللہ بانے دروغ زانتا چی پیغمبر ہوئی دا دا پا خدای بانے دروغ جوڑکڑی دی وما نحن لو بمومنین ان یو منگر در پار ایمان راڑن کی قال اوی پیغمبر رب او رب زما انصرنی امدادو کے زما بما کذبونی پا بدل تکذیب دوئی کی دی زما تکذیبو کو زما انکارو کو زما امدادو کی قال اوی اللہ تعالی عما قلیل پس دلگ وخنا عما قلیل مانا پس دلگ وخنا لیسبقن لاو بگردی دا خلق نادمینا پشیمانا تس پشیمانا ہوئی منگخ پیمانا ہوئی منگ پیمان ہوئے تو اس پشیمان ہوئے لَيُسْبِقُنَّا دُوِ بَغُگَرْزِ نَا دِمِينَا پشیمانَا فَاخَلَتُمُ السَّيْحَتُ پس اونی سدویلا بسیج کدویلا السَّيْحَتُ اغاکرائی او شاوٹ دی جبریل چگی دی جبریل سرشے چگی دی جبریل جبریل پی دومن اللہ آرٹیچیو فلائٹ کو چید دی جنون آگا آواز سرو چھو دا لیکن سو پرسانے چی لو آرٹیچیو فلائٹ گئی صحیح او جبريل خو پرسانه کوم نه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما وکته په خپل اصل شیف کې فایدر قصد الافق تور هرایزن او سپیس دا جبريل په باډي باندې ډکو ولو 600 جناحه شپږ سو وزري وي نو چې دومره لوی سو پرسانه فلایټي او لو الټیټیوډ باندې فلایټ وکي د انسانانو به صحه شي فاخذتهم الصيحه ونس دویل هغه تیز आवाज بالحق پرشتیا فجعلنا اوغردور مونږ دوی غثاءن ریزه ریزه خس خاشا ریزه ریزه خس ریزه ریزه فبعدا للقوم الظالمين پس لعنت دیوی د قوم ظالمانو د پاره ثم انشانا من بعدهم بیا مونږ پیدا کړل پس د خلقنا قرون الاخرين نور امتنا ما تسبق من امه الاجلها نشړوان دې کې دې سو امت اجلها د وخت مقرر بل و ما يستاخرون ان دې کې دې ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا مونږ بولېګل پیغمبران پر پیدر پہ کانسٹنٹلی پیدر پہ مانا کانسٹنٹلی اور کانٹینیوسلی کل ما جاءت جاء امتا رسولها ہر وار چراغ یو امت پیغمبر داغ امت کذبو اغیے تکذیب و انکارو کو فات بانا بازا ام بازا نو اللہ تعالیٰ وی اغیے انکارو کو دیکھو گورا نمام تباہی کی یو بالپسیدہ سے پلائیم کیوں لے گورا ادا تباشا بل تباشا بل تباشا اغه قوم تکذیب کی پلاین لگی دل چې پیغمبر آیت تکذیب کول مان تبای کی پلاین نه کول فات بنا باغ مونږ ولګول دیو بل پسې په تبای کې وجعلنا احادیثا ا دوی مجو کړ تش کسی نور اس پات نشو سر سبا دې کسی خلق کړي وجعلنا احادیثا او مونږ وګرځو دوی تش کسی فبودن لقوم لا يؤمنون پس لره والدی در رحمت دا اللہ نالانت دے دا قوم دا پانچ ایمان نرالی سم ارسلنا موسیٰ بیا پدغا تسلسل کی مونگا علیگل موسیٰ ورورد دا حارون بی آیاتنا موجزوخ پلو سرا و سلطان مبین او پزائر واضح بیان سرا سلطان مبین دا سے بیان تو وہی چی سڑے کنونس گئی موسیٰ علیہ السلام دومره خص سپیکر او دومره خ اوریټر او که خلک زد نه وي غسته ټول خلک بکن مل شي خو زدي سره هغه ته تل گیا نه غاوري نه الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما کوم د بیان طریقه چې ور کړی و صحیح هغه داس بچ هغه پیلې ما یو معنا ادوی معنا وسلطان مبین معجزات سرا وسلطان مبین او یو واضح تسلس غلبی سرا یو واضح غلبی سرا سلطان معنا غلب نو د موسی علیه الصلاۃ والسلام غلبه دا وا چې خدای دوه کسان یو دی یو ورو یو دی یو ورو او مقابله کې څوک فرعون سمره سوپر پاور د هغه زمانه سمره جابر او ارستوکرات ګورنمنت د فرعون سمره طاقت الله تعالی وایي چې غلبه ما ورکړې موسی علیه الصلاۃ والسلام لا څنګه هغه لاس کې واسوا یو سټیک نو بس دا چې بره روانو د فرعون هغه ارت بره نه دی شه څه بره نه دی شه ارت وایټ اوس ته دا هو وایټ اوس ته صدرتی محل ته را نږدې شه نو هغه ارمي والا به ما خو دې خوش وي دی وای موسی را بیا علی الصلوۃ والسلام چیړې ور فرما خو که چیړې ور سره نو هغه سټیکس مکی ته ور دی اجه سټیکس مکی ته ور دی نو هیڅ اثر علاج نشته سټیکس مکی ته ور دی نو هیڅ اثر علاج نشته حضور فرمای صلی الله علیه وسلم چې دا هغه سټیک غټواله خود انساني ګوتای وره غټواله دورو خو چې څنګه باغې ګراوند ټچ کړ نو هغه نو پیتان جوړ شو څه شي به جوړ شي پیتان شامار فاذا هو صعبان مبين اجدهابت الرشوة شامار اجدهابت الرشوة او دمر اجدها ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ جب پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے دے فرعون کم ملٹی سٹوری کم پیلسو ملٹی سٹوری پیلسو داغی ہائٹو او یا گزا ہائٹو سو ہائی رائز بلڈنگو او دا گز دے یو زمان گز دے شرعی گز یو نیم فورتی ایٹین ایچیز زموږ والا 36 انچز شرایط سورہ 18 انچز نو 18 انچز غزونو باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او یا غزا اگر ټال بلډینګو نو دا پیتان چې څنګه په پدم کور ورته نه روان روان او پیتان کتا سو کتلې دی خو زیدې نشي قرار قرار دی خود موسی علیہ السلام پیتان او خود معجزې پیتان اخو نه تر پیتان نو اخو د معجزې پیتان او قران کریم فرمای ک انها جان مونږ یو مار دی نره پوندې دا سې لکو ته هم ځات نه لیدې مونږ چمچمار وای صحیح اخو دومره تیزی چې سترګې راپې سترګونه پراشي دومره تیزی سترګې هغه ته جان وای سو ورتا جان پختو کې ورتا خلک پیره ما پیره ورتا په دې بنیاد وچ زر ورکسی ډیسپیر نه الله تعالی فرمایي چې وو خو پیدان خو دومره تیز روانه لکه پیره مار چې سمره تیز روانه نو بل دې بزر خو دو جام په بهوال نه حالت اور رسیدو نو حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم دا لاندې نه ځما دا په ځمکه پرتا و برانای به رولو چتلو چتا دا به بانت اور رسولا بانت به اور رسولا او فرعون بدن اور منډه والا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته بڑا شیټینګ کوي صحیح ځکه وې د کو سارا خلا خدا ټول بیلډینګ دا ټول سوالو